Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In Soedan wordt op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd, zegt Amnesty International. Het zou onder meer gaan om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuiveringen en het doden van burgers. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen de paramilitaire groepering en het regeringsleger, ruim 3 maanden geleden, zijn volgens de mensenrechtenorganisatie duizenden mensen gedood of gewond geraakt, door zowel doelgerichte als willekeurige aanvallen. Amnesty International roept op tot onder meer uitbreiding van het wapenembargo in Soedan. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt de komende dag naar de Eemshaven gesleept. Dat is besloten na overleg met de betrokken partijen. Volgens Rijkswaterstaat is de Eemshaven in Groningen de meest geschikte haven. Onder meer vanwege de faciliteiten die het heeft voor de berging van het schip en de korte afstand. Het autotransportschip vloog een week geleden in brand bij Ameland. Inmiddels ligt het boven Schiermonnikoog en lijkt het vuur uit. Dinsdag liet baggeraar Boskalis al weten dat de Fremantle Highway veilig naar de Eemshaven kan worden gesleept. Paus Franciscus heeft een ontmoeting gehad met 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Volgens het Vaticaan is tijdens de ontmoeting bij de Wereldjongerendagen in Lissabon intensief geluisterd. Eerder concludeerde een onderzoekscommissie dat de afgelopen 7 jaar in Portugal zeker 4815 minderjarigen seksueel zijn misbruikt door de kerk. In een toespraak tegenover geestelijken noemde paus Franciscus de schandalen een ontsiering van de kerk die teleurstelling en woede opwekken. Ook riep hij geestelijken op om naar de pijnkreet van slachtoffers te luisteren. Het weer, vanuit het westen vannacht buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint met regen, maar in de loop van de middag is het vaker droog en af en toe ook zonnig. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag donderdag 3 augustus. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de nacht van BNN VARA Zomerweek. Mijn naam is Pascal Vanenburg en vannacht hou ik je gezelschap. En vannacht staat in het teken van religie. De Wereldjongerendagen zijn van start gegaan en meer dan 1 miljoen katholieke jongeren zijn op uitnodiging van de paus bij elkaar gekomen in Lissabon. Hoe zien deze dagen eruit? Wat voor rol speelt religie bij jongeren? En hoe is het nu met de paus? Ik hoor ook heel graag van jou daar aan de andere kant van de radio. Heb je vragen of wil je je mening delen? Dat kan. Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Het scherm staat hier open en ik lees alles wat er gestuurd wordt. Leuk als je een berichtje achterlaat. De nacht van BNN VARA. Ja, 10 jaar geleden werden deze Wereldjongerendagen in Rio gehouden. Daar waren toen 3,7 miljoen deelnemers en een gloednieuwe paus die zich aan de wereld toonde. Maak van de wereld maar een zooitje, zei hij toen tegen de jongeren. Schud de boel maar flink op. De grap is dat hij dat in de 10 jaar die volgden zelf ook gedaan heeft. Tot grote teleurstelling en zelfs woede van de conservatieve flank van de Rooms-Katholieke Kerk. Nu zijn de Wereldjongerendagen van start gegaan in Portugal. En theoloog en Rome-correspondent voor het Nederlands Dagblad Hendro Munsterman is daar op dit moment in Lissabon. En hij neemt ons vannacht mee naar deze bijzondere Wereldjongerendagen. En we nemen een kijkje in het leven van die paus die de boel zo erg op stelt heeft gezet. Hendro, hele goede nacht. Ja, goedenavond of goedenacht, Pascal. Goedenacht. Jij bent op dit moment in Lissabon. Hoe is het daar? Ja. Ja, het is 1 uur eerder, dus ik hoef niet te zo laat naar bed als jullie. Het is heel druk, het is heel vol. Meerdere honderdduizenden jongeren vullen deze stad aan de taag. En ja, dat komt van over de hele wereld. Dus echt alle landen, op één na alle landen ter wereld zijn hier vertegenwoordigd. Tot Noord-Korea aan toe. Er is 1 land dat afwezig is, dat zijn de Malediven. Maar voor de rest zijn ze er echt allemaal. En dat is toch wel een hele bijzondere ervaring. Om dat hier allemaal zo bij elkaar te zien met die vlaggen en het gezang en het gedans. En dat allemaal voor een man van 86. Dat je kunt het juist niet voorstellen. Hè? Nee, en de Malediven zijn afwezig als enige. Zijn er geen katholieken op de Malediven? Ja, weten we niet. Of ze, het kan ook zijn, er zijn ook problemen met visa. Hè? Dus de Schengenlanden, Portugal heeft een heel groot aantal visa geweigerd. Met name van ontwikkelingslanden. Uit Afrika zijn bijvoorbeeld een heleboel jongeren niet kunnen komen. Haiti is ook zo'n land. Haiti wilde 100 jongeren sturen. Ja. En daar mochten er maar 4 van komen. Men is hier bang dat heel veel van die jongeren, als ze naar hier naartoe komen voor zo'n grote manifestatie, dat ze uiteindelijk niet meer terug zullen reizen naar hun thuisland. Dus het zou zomaar kunnen dat de Malediven geweigerd zijn. Dat weet ik. Ik heb dit moment nog niet. Nee, heel bijzonder dat Noord-Korea er dan wel is, zou je zeggen. Ja. Die doen dat natuurlijk ook expres. Hè. Dat wordt allemaal heel erg gemonitord door Noord-Korea. Dat wordt helemaal onder de radar gehouden ook. Er wordt er niet over gepraat. Maar ze zijn er wel bij. Ja. Hey, hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd daar in Lissabon? Wat heb je allemaal gedaan? Dat is bijzonder. Dus het is gisteren pas geopend. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, dus gisteren komen dan zo'n 400, 500.000 jongeren hier allemaal deze kant op. En die zijn vanaf al die landen dus zeg maar via andere steden in Portugal, via andere plaatsen in Portugal, maar soms ook vanuit Spanje, vanuit Frankrijk, dus via tussenstops, als een soort voorbereiding hier naartoe gekomen. Mm-hmm. Nou, ik ben met een autootje voor onze krant een week lang door Lissabon of door Portugal gecrossed. En heb een aantal van die groepen bezocht. Dus groepen uit Vlaanderen, groepen uit Nederland. En dat was toch wel heel bijzonder, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dan, je ziet bijvoorbeeld, ik was in een paar dorpjes in Portugese bergen. Ik wist helemaal niet dat er Portugese bergen waren. Dus die... Van die dorpen waar 2000 mensen wonen. En die waren dolblij dat er dus 250 Nederlandse pelgrims in hun dorp en de 7 dorpen eromheen op bezoek kwamen. Die werden met fanfares ingehaald, met majorettes, alsof het koninklijk huis binnenkwam. En ze moesten zwaaien naar de mensen aan de kant. Weet je? Dus die wereldjongerendagen zijn ook echt een moment van gemeenschap, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Van culturen, van generaties, van mensen die elkaar nooit anders hadden ontmoet, maar waar nu ineens een band gaat ontstaan tussen mensen die elkaar nooit gekend hebben en die samen iets willen bouwen aan een betere wereld. En dat past ook heel erg bij deze pauze. We gaan het er al uitgebreid over hebben, mm-hmm. geloof ik. Maar, zeker. Voor deze pauze zijn de Wereldjongerendagen een groot spiritueel moment, maar het is ook een moment om echt de wereld te werken aan een wereld die beter kan zijn dan die nu is. Ja. En nu ben jij, als ik het goed heb begrepen, elk jaar bij de Wereldjongerendagen aanwezig? Nou, heb ik dat goed begrepen? Niet helemaal waar. Dus die Wereldjongerendagen, okay. Nee, die Wereldjongerendagen worden zeg maar als grote manifestatie. Ja. Elke 2-3 jaar georganiseerd. Okay. Dus de vorige keer was in 2019. Oh, en dat is nou, het was een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie natuurlijk. Mm-hmm. Toen was het in Panama. Een paar dagen jaar daarvoor was het in Krakau in Polen. 2013 was het in Rio de Janeiro, vertelde je net al. Hè. Dus het is elke 2-3 jaar. En we horen zondag waar het de volgende keer zal plaatsvinden. Dus het... En wat zijn dan echt de hoogtepunten van van die jongerendagen? Dat ligt ook een beetje af aan wie je dat vraagt. Dus je moet je voorstellen dat die jongeren die hier naartoe komen, zijn allemaal tussen de 16 en de 30. Mm-hmm. Ze komen meestal in groepen met hun lokale parochie of met een bisdom of met een religieuze beweging of een kloostergemeenschap. Een aantal komt ook individueel of met een heel klein groepje. Dat gaan ze op eigen gelegenheid. Dus die verschillende culturen is één ding. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten katholieken. Van heel conservatief tot heel progressief. Met alles wat ertussen zit. Met mensen die juist van stilte houden. Met mensen die juist heel erg van hele populaire Amerikaanse muziek houden. Mm-hmm. Nou goed, en als je die verschillende jongeren allemaal vraagt, wat vind je nou het mooiste? Ja, dan hoor je hele verschillende antwoorden. Maar het hoogtepunt, denk ik, is toch echt die laatste nacht. Je moet je voorstellen, dus zometeen, dat de gaat bonte ook nacht, zo, de bonte avond. In Lissabon dus ook gebeuren. Ja, de bonte avond. De zaterdag, zondag is het voorbij. Hè? Dus zaterdag gaan die 600.000 jongeren hier in deze stad lopen 12 kilometer naar een veld ten noorden van de stad. Daar hebben ze een soort avondwaken met gebed en gezang en zingen en dansen. En dan blijven ze daar slapen op dat open veld met slaapzakken. Die nemen ze dan mee, matjes. Dan liggen dus een paar honderdduizend mensen aan de taag. Bij de prachtige brug liggen ze daar te slapen onder de sterrenhemel. Laten we hopen dat de sterrenhemel is en geen regen. In Toronto was er regen. Hè? We werden helemaal zeiknat door de regen op dat moment. En dan de volgende ochtend worden ze wakker gemaakt door Paus Franciscus, die met zijn met zijn pausmobiel dat veld op komt rijden. Dan komen er dan ook allerlei mensen uit Lissabon, uit Portugal bij. We rekenen hier met tussen de 1 en 1,2 miljoen mensen die op dat veld zullen zijn op dat moment. En dan vieren ze dus de zondagsmis, de Eucharistie. Nou, dat moment van die zaterdagavond, mm-hmm. die hele avond waken, slapen in de nacht, in je slaapzakje, tussen al die andere jongeren van de hele wereld. En dan zondagochtend de mis vieren is voor... Ja, denk ik toch vrijwel alle jongeren hier wel het grote hoogtepunt waar men naar uitkijkt. Nu heb ik helemaal zo'n beeld in mijn hoofd van honderdduizenden jongeren die daar bij elkaar liggen te slapen op zo'n veld. En dat de paus dan luid toeterend het veld op komt rijden om ze te wekken. Hey, laten we even teruggaan naar het begin. De Wereldjongerendagen die zijn nu dus in Lissabon. Maar hoe zijn ze eigenlijk ontstaan? Ja, dat is een bijzonder verhaal. Dus dan moet je terug naar 1984... Johannes Paulus II, een Poolse paus, die kwam van achter het ijzeren gordijn. Dus we kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen. Hè? Maar de wereld was verdeeld in Oost en West. Tussen kapitalisten en communisten. En we hadden een Poolse paus die heel erg streed tegen het communisme. Want het communisme was atheïstisch. En hij wilde de boel erop schudden. Hij wilde Europa herkerstenen. Dus al die onze landen, met name in West-Europa, waar het christendom verloren ging, die wilde weer iets nieuws, een nieuw elan geven. En hij kreeg dus het idee, we moeten dat bij de jongeren doen. En zo kwamen de eerste jongerendagen. In Rome waren de eerste keer. En ze schrokken zelfs een beetje van het succes dat het had. Er gebeurde iets, ook bij die jongeren. Die voelden zich aangesproken. Die voelden zich ineens gehoord ook door de kerk. Nou, en zo kwam het idee dat we dat misschien elke 2-3 jaar moeten herhalen. En het is in alle continenten is het al geweest. Dus we zijn in Sydney geweest, in de Filipijnen, in Toronto, in Denver, in Rio de Janeiro, in Panama. Het enige continent echt wat nog niet geweest is, dat is Afrika. Maar er wordt gefluisterd dat daar nu aan gewerkt wordt. Dat misschien aan het einde van de week dat wel wordt aangekondigd. Nou, ik denk nog niet van deze keer. Ik denk de keer erop. Dus wat ik in de wandelgangen hoor is... maar dat mag ik misschien helemaal niet vertellen. Maar goed, het is toch s'nachts. Precies. 2030 zou het jaar zijn dat misschien naar Afrika zou kunnen. Ja. Kijk, en op wat voor manier zijn die Wereldjongerendagen door de jaren heen... hoe is dat gegroeid? Want het is dan begonnen in Rome in 1984. Hoe heeft dat zich ontwikkeld qua grootte, qua rijkwijd? Ik neem aan dat er in Rome nog niet geen Noord-Koreanen rondliepen. Nee. Dus dit keer is de meest internationale versie die men ooit gehad heeft. Mm-hmm. Internationaler dan dit is het nooit geweest. Maar het hangt ook heel erg af van het land waar het is. Als het in Sydney plaatsvindt, dan gaan er gewoon veel minder mensen reizen. Want het is gewoon veel te ver, dat is te duur. Als het in Panama is, dan is het in januari. Want anders is het veel te warm daar. Dus dan, heel veel jongeren die naar school gaan en naar de universiteit kunnen dan geen vakantie nemen. Dus dan waren het er wat minder. Maar 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden, was het in Rio de Janeiro. En je zei het net al, 3,7 miljoen mensen op dat strand. Dat was wel een ding hoor. Je moet je voorstellen, er waren dus honderdduizenden jongeren op dat strand. Er was een gloednieuwe paus, zei je net ook al. Dus die was 4 maanden paus. Uit Latijns-Amerika, nota bene. En uit Argentinië, dat helemaal niet zo ver van Rio de Janeiro is. Dus die wilden allemaal hun eigen paus daar gaan zien. Nou, een dag voordat die slotmis, die avondwaken met die slotmis, waar ze allemaal buiten gaan slapen, zou plaatsvinden, stroomt het veld waar dat was allemaal voorbereid, stroomt vol. En kan niet gebruikt worden. En toen heeft men dat dus, die hele boel, die hele toestand heeft men verplaatst in een noodgreep naar het strand van Rio de Janeiro. Dus die avondwaken heeft op het strand plaatsgevonden. Dat slapen heeft op het strand plaatsgevonden. En die mis ook op het strand. Dat is, in 24 uur is dat verzet en verlegd. Nou, dat zijn momenten als je erbij bent geweest. Ik was er helaas niet bij. Maar als je erbij bent geweest, iedereen heeft het er nog over. Als je hier met mensen praat in Lissabon die dat hebben meegemaakt. Dat zijn ongelofelijke ervaringen. En weet je, het heeft twee dingen eigenlijk. Het heeft iets van een soort Woodstock-ervaring, weet je? Dus een soort, dit is ons, dit zijn wij, wij. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft het ook iets van een, hoe zou ik dat dan zeggen, een soort pride-ervaring. Ja, wij mogen hier als katholieken eindelijk, wij mogen hier zijn en we worden hier niet raar aangekeken. We zijn trots dat we hier als katholieken samen kunnen zijn en dat is met name in geseculariseerde landen wel eens anders. En daar worden we meestal nog wel eens een beetje met de nek aangekeken. Helemaal na alle schandalen rond seksueel misbruik die we de afgelopen jaren hebben gehad en waar het net in het nieuws ook weer over ging. Hè? Ja, precies. Dus het is een beetje een mix van die twee. En Toen in Rio de Janeiro, ja, de paus die werd, die was er toen nog maar net. Maar die werd toen ook echt onthaald als een ware rockster, hè? Ja. Nou, dat had Johannes Paulus II ook al. Hè? Dus Johannes Paulus II, die Poolse paus. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, die had in zijn... jeugd was hij theaterman geweest. Die was acteur geweest. Dus die wist hoe die publiek... Die had wel gevoel voor show. Ja, die had gevoel voor show. En daarom paste die Wereld Jongerendagen ook zo bij hem. Zijn opvolger, die in 2005 paus had, was Benedictus XVI. Ja, dat was een hele saaie professor, hoogleraar theologie, die het liefst in stoffige bibliotheken liep en daar allerlei hele mooie dingen schreef. Maar ja, een beetje ver van de werkelijkheid. Dus die was veel te schuchter om daarmee om te gaan. Hij deed het in Keulen in 2005 toch echt nog heel aardig. Maar het was een heel ander type. En deze paus, deze Franciscus, heeft het weer helemaal die schwung. Die kan het publiek weer spelen. Die houdt van jongeren, die houdt van... Nou. En dus hij werd onthaald, je zei het heel terecht, als een soort popster. Hij was nieuw. Hij had ook al de boel een beetje opgeschud in het Vaticaan door allerlei toespraken. En dan komt hij daar en wat gebeurt er? Dan mag hij in de kathedraal tegen 30.000 Argentijnen spreken. Argentijnse jongeren. Je moet je voorstellen, het is een Argentijnse paus... die tot zijn eigen jongeren mag spreken in Rio de Janeiro... op afreisbare afstand. Ja. En wat zegt hij tegen ze? Dat zijn woorden die de geschiedenis zijn gegaan. Wat zegt hij tegen ze? Hij zegt, ik wil graag dat jullie de boel opschudden. Ik wil graag dat jullie er een zootje van maken. Ik wil graag dat jullie de boel omwoelen. En dat is eigenlijk het programma van zijn eigen pontificaat. Dat is eigenlijk het programma van zijn eigen pausambt. De boel opschudden. En hij vraagt het daar aan die jongeren. Ik zat vandaag nog even te kletsen met een collega van me, een Britse journalist en een Britse schrijver. Mm-hmm. Die erbij was. Hij is de biograaf van Franciscus. Ik ken hem goed. Was daar ook bij. En hij zegt, weet je, dat zijn woorden die je in het Argentijns uitspreekt... en die eigenlijk alleen Argentijnen kunnen begrijpen. Het betekent zoiets als de boel helemaal omwoelen, de straat op gaan. Ja. De boel, maak er maar een zootje van. Maar in de positieve zin van het woord. Zet alles op losse schroeven. Je moet nieuw elan, de ramen moeten open, je moet naar buiten. De kerk moet veranderen, de kerk moet opnieuw doordacht worden. Dat zit erachter. En ja, dus eigenlijk riep je op tot een jongerenrevolte. Ik wil heel eventjes terug naar deze jongerendagen. Nou, hadden we het net al eventjes. Zaterdag is dan die hele bijzondere nacht... direct gevolgd door die mis. Maar hoe zien de rest van de dagen eruit? De rest van de dag. Dus gisteren is het begonnen, openingsmis. Dat doet dan de patriarch, de aartsbisschop patriarch hier van Lissabon. Mm-hmm. Nou, dat is een gigantisch veld. Dat staat bomvol. Een heleboel jongeren hebben het veld helemaal niet kunnen bereiken. Gewoon omdat het te vol was. Je kunt je niet voorstellen hoe vol dat het allemaal zit. Het is een prachtig veld. Het kijkt uit over de oude stad. En dan achter de oude stad zie je die prachtige taag. Die prachtige hele wijde rivier die zich in de oceaan werpt. Waar zeg maar het zoete water van de rivier zich met het zoute water van de oceaan vermengt. Nou, het waren prachtige beelden. En dan volgen de drie dagen die een beetje op elkaar lijken. Dus elke ochtend zijn dan alle nationaliteiten bij elkaar. Dus de Nederlanders bij de Nederlanders. Die krijgen dan een ochtendprogramma voorbereid met allerlei geloofsthema's. En er wordt de Eucharistie wordt gevierd, de mis wordt gevierd. En dan in de middag zijn er festivals. Dus er zijn 2500 artiesten door de hele stad. Zangers, bands. Er zijn exposities ook, er zijn lezingen. Er zijn allerlei soorten debatten die er plaatsvinden. De hele stad door zijn er dingen aan de hand. Er zijn markten waar je dingen kunt informatie krijgen. Het gaat over thematieken als geloofsthematieken, religieuze thematieken, maar ook over ecologie, over de verdeling van arm en rijk, over hoe we omgaan met sociale vraagstukken. En heel veel muziek, heel veel moderne popmuziek, christelijke popmuziek, die hier door de hele stad klinkt. En geluidsboxen staan overal. Je wordt er soms een beetje gek van, zou ik bijna zeggen. Ja, want hoe kijken de inwoners van Lissabon ernaar? Dat opeens de stad volstroomt. Ja. De stad loopt dus echt helemaal vol. Grote schermen ook overal. Hè. Dus het is echt een heel groot feest. Heel veel vlaggen ook. Dus al die landen hebben ook allemaal eigen vlaggen mee. Mm-hmm. Al was het waar om elkaar terug te vinden. Want anders ben je elkaar kwijt, weet je. Ze slapen, je moet je voorstellen, ze slapen hier in 1626 schoolgebouwen, sportpaleizen. Dat slaapt hier, dat krioelt hier allemaal door die stad. Er worden 2,7 miljoen maaltijden uitgereikt hier. Daar hebben ze 1800 restaurants voor beschikbaar gevonden die dan aan al deze pelgrims, deze jonge pelgrims, maaltijden uitreiken. Het is een gigantische logistieke organisatie die men in Portugal nog nooit gezien heeft. Nee, drukte. Het grootste evenement dat men hier ooit heeft georganiseerd. Ja, over die drukte heb ik ook een vraag gekregen van Corné Mutsaars in de app. En hij zegt, er wordt gesproken over honderdduizenden en tot zelfs wel 1,2 miljoen jongeren. Is dat zo of wordt dat een beetje opgeblazen ook voor PR-doeleinden? Ja, dat is altijd de grote vraag. Wat we weten. We weten dat er 300, ik geloof als ik mijn blote hoofd, 354.000 officieel ingeschreven, aangemelde jongeren zijn. Maar we weten ook uit voorgaande Wereldjongerendagen dat er een heleboel jongeren zijn en anderen die komen, maar zich niet officieel inschrijven. Dus die wel deelnemen, want je hoeft nergens een ingangskaartje te laten zien. Hè? Voor het eten wel, maar je kunt, die pausmissen kun je deelnemen. Dat is echt helemaal geen enkel probleem, er wordt niks gecontroleerd. Nou, men zegt hier, de organisatie zegt hier, we weten dat er voor elke ingeregistreerde deelnemer dat er 2 of 3 niet geregistreerde bijkomen. Zeker aan het eind bij die laatste mis. Nou, 350.000 maal 3, dan kom je dus over de miljoen. Ik heb het in de krant heb ik gezegd, nou, er wordt gerekend op ongeveer 1 miljoen mensen. Maar ja, het is heel moeilijk te controleren. We kunnen pas zondagochtend, als we gaan tellen op dat veld, zullen we weten hoeveel het er ongeveer zullen zijn. Ja. En hoe zit het met de veiligheid op zo'n immense mensenmassa? Ja, men is hier heel bezorgd. Hè? Dus mm-hmm. Er is heel veel bewondering voor de Portugese organisatie. Ik hoor ook mensen hier om me heen. En ik heb het zelf ook gezien. Er zijn geen Wereldjongerendagen geweest die zo goed zijn georganiseerd door deze Portugese. En ook, dat is nog het allermooiste ervan, altijd met een glimlach. Het is zo'n bijzonder volk hier. Het is zo'n bijzonder moment. Maar de veiligheid is een hele grote vraag. Dus De grenscontroles zijn weer ingevoerd. Mm-hmm. Een heel groot aantal visa's zijn geweigerd. Er zijn vliegverboden boven delen van de stad. Er worden bussen met politiemensen rondgereden. Want je moet je voorstellen, hier gebeuren dus 2 dingen. Hè? Het eerste is al die jongeren die hier zijn. Maar daarnaast is er ook nog een keer een staatsbezoek van een paus. En een paus is niet alleen een kerkelijk leider, maar een paus is ook een staatsleider. Ja. De paus is vanochtend aangekomen. Dus wat hij het eerste gaat doen is met de president praten en tegen het parlement een toespraak geven. Dus zo'n staatsbezoek is wel ingewikkeld om veiligheidsredenen. Maar dan moet je daarnaast dus ook al die jongeren nog weten te kanaliseren. Nou, dat is bijna ondoenlijk, maar het loopt vlekkeloos hier. En nu is het 10 jaar sinds deze paus aantrad. Hoe heeft dit evenement, de Wereldjongerendag, hoe heeft dat zich ontwikkeld in die afgelopen 10 jaar? Heeft het zich op een bepaalde manier gemoderniseerd bijvoorbeeld? Ja, deze keer is echt anders dan de vorige keren. En dat komt echt door deze paus. Er is meer aandacht voor ecologie. Dus milieubewust, deze paus is een groene paus. Hij heeft een heel belangrijk document geschreven over milieu. Dat deed hij op verzoek van Barack Obama overigens. Om de milieutop in Parijs te redden. En dat is ook door de paus gered. Dat heeft er bij meerdere mensen gezegd. De Franse minister van Ecologie, Ségolène Royal, zegt, de paus Franciscus heeft de milieutop COP21 in Parijs heeft hij gered. Maar dat kan onder meer door dit heel belangrijke document dat hij geschreven heeft, Laudato Si. Nou, je ziet het hier in Rome, hier in Portugal zie je het, in Lissabon zie je het ook. Alle jongeren die hier zijn hebben een app. Met die app strekken ze de hele stad door. En in die app kun je eigen footprint, je carbon print footprint uitrekenen. Om te zien hoeveel heb je bijgedragen. En als je dat hebt uitgerekend, kun je bomen laten planten. Om ervoor te zorgen. Er zijn al 18.000 bomen geplant door deelnemers aan de Wereldjongerendagen. Om een eigen footprint. Dus er is een heel belangrijk ecologisch bewustzijn dat deze paus de Wereldjongerendagen in heeft gebracht. Maar dan is er nog iets anders. En dat is veel interessanter nog, vind ik. Afgezien van het feit dat er meer aandacht is ook voor interreligieuze dialoog, ook voor de ecumenische dialoog tussen christelijke kerken. Er is nog iets heel belangrijks dat helemaal nieuw is. Die ochtendprogramma's waar ik het net over had, tot nu toe was het eigenlijk altijd heel simpel. Er was een bisschop en die gaf een praatje en de jongeren luisterden dan naar. Het was een catechese. Deze paus wil dat bisschoppen niet alleen meer praten, maar dat de kerk ook naar de jongeren luistert. Dus er is een nieuwe methodiek ontwikkeld, een nieuwe manier om catechese te geven. Een nieuwe manier waar jongeren met elkaar ervaringen delen en waar de bisschoppen opgeroepen zijn om niet alleen maar te praten, maar ook te luisteren. Nou, dat is het grote project van deze paus voor zijn kerk. De kerk moet minder praten en de kerk moet meer luisteren. En dat wordt hier ingeoefend met die jongeren die hier allemaal bij elkaar zijn. Ja, en over meer luisteren gesproken ook naar de achterban. Jij stuurde ook een foto door eerder naar de redactie met waarop jongeren zijn te zien die een regenboogvlag met zich meedragen. Wordt dit gesprek over LHBTQI+, wordt dat meer besproken en geaccepteerd? Ja, heel duidelijk. Ja, dus deze paus. Kijk, het is heel ingewikkeld. Hè? Dus wij zijn in Nederland, vinden wij dat allemaal heel erg geaccepteerd. Je moet je voorstellen, deze paus is een hoofd van een wereldkerk. Ja. Waarvan de overgrote meerderheid op het zuidelijk halfrond woont. Waar zaken als homoseksualiteit, LHBT, Q, I, de zaken zijn die voor een heel groot aantal landen volstrekt onacceptabel zijn. Ik sprak met mensen uit Oeganda bijvoorbeeld hier. Hè? Daar staat op homoseksualiteit gewoon de doodstraf. Ja? En men snapt niet dat het ergens anders moet of kan. Nou, deze paus moet overal rekening mee houden en moet dat allemaal bij elkaar weten te houden. En toch, dus hij zal de leer niet heel snel veranderen. Hij zal niet zeggen, weet je wat, die catechismes passen we aan. We weten nu inmiddels beter. Maar wat hij wel doet, hij zorgt voor een cultuurverandering. En dat is veel moeilijker. Een cultuurverandering, daar heb je echt een paar generaties van nodig. Vlak voordat hij hier naartoe kwam, gooide Vatican News, dus dat is een beetje het perscentrum van het Vaticaan, de Vaticaanse media, gooide een podcast in de lucht waarin Paus Franciscus antwoorden geeft op vragen van jonge mensen. Eén van de 3-4 geselecteerde jonge mensen was een transgender. Mm-hmm. Een katholieke, gelovige, transgender, die tegen de paus vertelt hoe hij heeft geworsteld met zijn eigen identiteit en hoe hij heeft gedacht dat hij moest kiezen tussen zijn genderidentiteit, zijn transgenderidentiteit en zijn katholieke identiteit. En dat hij uiteindelijk begrepen heeft dat dat niet hoeft, omdat God van hem houdt zoals hij is. Vatican News, dus de Vaticaanse media, gooi je deze persoon in de podcast in de aanloop naar de Wereldjongerendagen, een week ervoor. Een heel duidelijk signaal. Dat is een heel duidelijk signaal. Dat hadden we 10 jaar, 15 jaar geleden nooit kunnen bedenken. Nee. Hendro, we vragen onze gasten ook altijd om even een aantal nummers mee te nemen. We gaan eventjes een muzikaal intermezzo doen. Het eerste nummer wat jij hebt meegenomen is I Don't Know How To Love Him van Jesus Christ Superstar. Echt een prachtig nummer. Waarom heb je dit uitgekozen? Ja, kijk, het is Andrew Lloyd Webber. Dus het is een musical, het is een rock musical van Andrew Lloyd Webber. Fantastische componist natuurlijk al eerst. Het leuke aan dit nummer is dat het dus gezongen wordt. Dit zijn woorden die in de mond gelegd worden van Maria Magdalena. Maria Magdalena was een van de vrouwen die Jezus van Nazareth volgde. De Bijbelverhalen, de evangeliën vertellen over haar. Ze volgde hem, tot aan het kruis is ze bij hem geweest. De latere kerkgeschiedenis heeft van haar een prostituee gemaakt. Maar dat zegt de Bijbel helemaal niet. Dat is allemaal geprojecteerd op haar. Mm-hmm. Dat heeft allemaal met vrouwvijandelijkheid te maken. De kerk is eeuwenlang vrouwvijandig geweest. Hè? Dat weten we allemaal. De hele cultuur was overigens vrouwvijandig. Hè? Dat was niet alleen de kerk. De kerk was dan zelfs misschien tributair aan de omliggende cultuur. Daar kunnen we nog over discussiëren als je wil. Maar wat bijzonder is dat Paus Franciscus van deze Maria Magdalena, van deze Maria uit Magdala, haar liturgische feest, dus je moet je voorstellen, dus al die heiligen die de katholieke kerk heeft, die elke dag van het jaar heeft verschillende heiligen. Dus elke dag worden heiligen gevierd. Nou, de 12 vrienden van Jezus, de 12 apostelen, die hebben allemaal een beetje het hoogste soort feest dat je kunt bedenken. Hè? Dus een heel belangrijk feest, dan wordt uitgepakt, om het zo maar even te zeggen. Nou, wat heeft deze paus gedaan? Die heeft gezegd, ja, dat is wel mooi, die 12 mannen. Maar weet je wat? Ik maak van die Maria van Magdalena maak ik ook gewoon een feest dat op de gelijke hoogte staat als die 12 mannen. Nou, dat zijn van die hele kleine dingetjes die constant maar blijft doen om de boel op te schudden, om de boel net weer in een ander perspectief te zetten. En nou goed, om Maria Magdalena te eren en om ook te eren dat Paus Franciscus haar op dezelfde hoogte als de mannelijke apostelen heeft geplaatst. Ja. Het prachtige lied I Don't Know How To Love Him, waar Maria Magdalena dus in scène wordt gezegd terwijl ze tot Jezus zingt. Zijn eerbetoon aan Maria Magdalena. We gaan luisteren. I I've been changed. Yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I see. Prachtig nummer. De Wereldjongerendagen zijn dus van start gegaan in Portugal. En theoloog en Rome-correspondent voor het Nederlands Dagblad Hendro Munsterman is daarbij. Hij neemt ons vannacht mee naar deze bijzondere Wereldjongerendagen. En we nemen een kijkje in het leven van de paus die zo erg de boel op stelte heeft gezet. Heb jij vragen of wil je meepraten? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En de paus, dat is een groot onderdeel van de Wereldjongerendagen. Dat zei ik al, laten we inzoomen op hem. Paus Franciscus is nu 10 jaar lang het hoofd van de katholieke kerk. Maar om even te beginnen bij het begin. Waar kwam paus Franciscus opeens vandaan, Hendro? Ja, grote verrassing. Waar kwam hij van? Hij kwam vooral. Hij is het resultaat van een paus die is afgetreden. Dus in 2013 zegt paus Benedictus XVI: het is goed geweest, het is mooi geweest. En voor het eerst in vele eeuwen zegt een paus: weet je wat? Ik hang mijn witte pij aan de wol in de boom en ik ga met pensioen. Dat hadden we niet gezien meer, ik weet niet hoeveel eeuwen. En toen moest er ineens een conclaaf komen. Nou, ja, want het is eigenlijk not done voor een paus om met pensioen te gaan, hè? Dat was tot nu toe nog dan. En sindsdien is het dus een echte mogelijkheid. Ja. Dat heeft natuurlijk ook voor een deel mee te maken dat wij steeds ouder worden. En dat je kunt afvragen. En de wereld steeds groter. Hè? Dus de paus is nu een leider van een wereldkerk met 1,3, 1,4 miljard gelovigen. Kun je je bijna niet voorstellen. Nou ja, als je dat op je. Deze paus is nu inmiddels 86. Hè? Dus hij is de oudste paus sinds 120 jaar. Mm-hmm. Om dan op je 86ste nog een club van 1,4 miljard. Ja, mensen te leiden, dat is echt heel zwaar. De vorige paus zei ik doe het niet meer. En toen moest er dus een conclaaf georganiseerd worden. Nou, een conclaaf, dat weet je, dat die 120 of 100, weet ik veel hoeveel, kardinalen, die gaan dan bij elkaar zitten, die worden opgesloten. Conclave, dus achter slot en grendel is in het Latijn. En dan moeten ze een nieuwe paus kiezen. En toen kwam er ineens een duveltje uit een doosje. Dat werd een Argentijn. De eerste paus uit het overzees continent. En waarom koos men voor hem? Het Latijns-Amerika. Het is een groot mysterie. We weten dat hij tijdens het voorconclaaf, dus het is die paar dagen vergadering voordat men dus achter slot en grendel gaat, heeft hij een toespraakje gegeven. Die toespraak is uitgelekt. En die toespraak heeft indruk gemaakt. In die toespraak zei hij, ja, de kerk is ziek. De kerk is ziek geworden en de kerk is waar ze ziek aan. Ze is ziek aan, hij noemt het dan, zelfreferentie. We zijn zelfreferentieel geworden. En dan zegt hij iets heel moois. Dan zegt hij tegen al die kardinalen, die allemaal aan het nadenken zijn, wie van ons zou nou de volgende paus moeten worden? Dan zegt hij, in de Bijbel staat dat Jezus op de deur staat en voor de deur staat en klopt. Jezus staat voor de deur en klopt. En dan zegt hij, dan voegt hij eraan toe. Maar soms heb ik het gevoel dat juist Jezus binnen staat en op de deur klopt om naar buiten te mogen. Ja? We hebben hem opgesloten. We hebben die Jezus die de wereld wilde veranderen, die de wereld beter wilde maken, die hebben we opgesloten in de kerk en hij wil naar buiten. Wij moeten de deuren openzetten. Nou, en de indruk die wij Vaticaan-watchers hebben, dus ik werk vanuit het Vaticaan, ik ben Vaticaan-correspondent, de indruk die we hebben is dat de kardinalen op dat moment iets voelden van, hé, hier gebeurt iets, deze man is in staat om ons uit de miserie waar we nu in zitten, om ons daaruit te trekken. Wat was die miserie? Die miserie was een paus, Benedictus XVI, een hooggeleerde theoloog, ontzettend intelligent, dokter ook, maar die ook een heel groot aantal schandalen teweeg had gebracht, of in ieder geval had laten gebeuren. Opeens bleken er bisschoppen erkend te worden die de Holocaust ontkenden. Opeens reden de mensen uit het Vaticaan met allerlei bankbiljetten naar Zwitserland om dat op geheime bankrekeningen te zetten. Ineens waren er de butler van de paus lekte geheime documenten naar Italiaanse journalisten. Nou, er ging van alles fout. Dus hij moest... Er moest op orde op zaken gesteld worden. En, en deze paus gaf de goede analyse. Wij zijn ziek aan onze zelfreferentialiteit. We zijn ziek omdat we alleen maar navelstaderig als kerk naar onszelf kijken. En we moeten naar buiten. Ja, nou is het ook een enorme trendbreuk als je kijkt naar de vorige paus. We hadden het er al even over, dat was echt een aardsconservatief. En de huidige paus wordt toch meer gezien als een moderne paus. Terwijl dat, als de katholieke kerk staat nou niet bepaald bekend als een modern instituut. Wat maakt deze paus precies zo modern? En is hij dat ook echt of is dat vooral ten opzichte van de vorige? Dus we hebben natuurlijk als journalisten en überhaupt als media, maar ook als samenleving, altijd de neiging om mensen in een hokje te stoppen. Hè? Dus dit is links, dit is rechts, dit is conservatief, dit is progressief. De vorige paus had ook een aantal hele progressieve dingen. Hij had bijvoorbeeld, de vorige paus was een Duitser, of een Beier moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Die had ook over ecologie hele vooruitstrevende ideeën. Ja? Dus het is, als ik even gekscherend mag zeggen, kun je misschien zeggen dat de Rooms-Katholieke leer is als het gaat over ethische zaken die seksualiteit betreffen, conservatief. Maar als het gaat over zaken die sociale leer betreffen, dus zeg maar de rijk en arm, hoe gaan we economisch met elkaar om, hoe gaan we sociaal met elkaar om, hoe richten we de samenleving in? De doctrine, de leer van de Rooms-Katholieke Kerk is op dat punt juist hartstikke links. Daar kan Che Guevara nog een puntje aan zuigen. Ja. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dus het is dat dubbele. Hè? Kijk, bij ons in de pers lezen we alleen over het eerste deel. Hè? Als het over seks gaat, vinden we het altijd spannend. Maar over het tweede deel, daar zouden we veel meer over moeten schrijven. Wat deze paus, en maar ook de vorige pauzen schrijven over hoe we richten wij onze samenleving in, als het gaat over vluchtelingenproblematiek, als het gaat over ecologie. Nou, al die zaken, dat zijn allemaal uitgesproken linkse onderwerpen, waar de katholieke kerk heel erg op die flank van het politieke spectrum staat. Nou, Deze paus doet iets anders dan de vorige paus. Om nou op je vraag te antwoorden. Deze paus zegt, weet je wat, laten we nou niet meer zoveel over seks praten. We weten dat nou wel wat te leren is. Daar hoeven we niet de nadruk op te leggen. Wat veel belangrijker is, is dat mensen die misschien niet helemaal binnen de lijntjes kleuren, als het gaat over hun beleving van relaties en seksualiteit, dat die toch het gevoel hebben dat ze bij de kerk horen. Het is niet omdat je homoseksueel bent, praktiserend homoseksueel. Het is niet omdat je hertrouwd bent, gescheiden bent en hertrouwd bent, dat je daarmee ook buiten de kerk staat. Deze mensen horen ook helemaal binnen de kerk. Nou, dat is de pastorale revolutie van deze paus. Dus nogmaals, de leer wordt niet veranderd. Maar hoe gaan we met die mensen om? Hoe praten we tegen ze? Niet meer als mensen die er een beetje bij hangen, maar die als volwaardig lid van de kerk zijn. Nou, dat is de grote revolutie van deze paus. En dat is een cultuurverandering. Ja, en levert dat ook veel weerstand op binnen de toch wat conservatievere delen van de katholieke kerk? Ja, natuurlijk. Ik was 2 weken geleden was ik in Brazilië. Ik sprak met een priester, de beroemdste priester van Brazilië. Die zei gekscherend, maar dat heeft niet helemaal ongelijk. Deze paus loopt meer gevaar voor zijn leven binnen het Vaticaan dan in een islamitische staat die hij bezoekt. Ja. Dat is nog een ding. Hij is heel erg bezig met de interreligieuze dialoog, met name met de islam. Omdat hij denkt dat de wereldvrede erbij gebaat is dat moslims en christenen het met elkaar kunnen vinden. Hij is daar heel erg op gemunt en hij is daar heel actief ook in. Natuurlijk heeft hij vijanden. Ja, hij wordt door allerlei kanten belaagd. Met name ook vanuit Amerika, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat zijn heel vaak conservatieve katholieke Amerikanen. Mm-hmm. Republikeinen, hele rijke stichtingen die daar ook zijn opgericht door allerlei rijke Amerikanen. Die vooral niet willen weten hoe links de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk wel niet is. Als het over de onderwerpen die hen zo zorgen maken. Nou ja, hij heeft vijanden. En dus ook binnen het Vaticaan en ook binnen de priesters. Hè, dus. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Je moet je voorstellen, deze priesters, deze bisschoppen zijn allemaal opgeleid, hebben allemaal een roeping gekregen toen het priesterambt, toen het bisschopsambt er gewoon nog anders uitzag. Ja. Maar deze paus, die voelt dat om. Die zegt, ja, maar jullie zijn wel mooi priesters en bisschoppen, maar waar gaat het nou eigenlijk om, weet je? Waar gaat het nou, als we nou eens even terugkijken naar waar het in het evangelie over gaat, waar het bij Jezus over gaat, dat moet toch de norm zijn. Nou, dus dat levert bij een aantal priesters en een aantal bisschoppen die van op de conservatieve flank zitten, levert dat een soort identiteitscrisis op. Nou, en daar worden ze bang van en onrustig. Ja, nou, en een aantal van hen hoopt ook, een aantal van hen hoopt ook dat het snel voorbij is. Dat dit pontificaat snel voorbij is en dat er dan weer een nieuwe paus kan komen. Ja, nou is hij bezig met een cultuurverandering. Dat is dus heel duidelijk. Wat heeft hij concreet allemaal veranderd de afgelopen 10 jaar? Goeie vraag. Hij heeft de manier van praten veranderd. Hij heeft de manier van denken veranderd. Dat heb ik net al uitgebreid gezegd. Hij heeft de Romeinse curie, dus het centrale bestuursapparaat van die wereldwijde kerk. Je kunt dat niet voorstellen hoe groot dat is en hoe belangrijk dat is. En hoe diplomatiek belangrijk dat is. Dus je moet je voorstellen. Alle landen ter wereld hebben een ambassade bij het Vaticaan. De vredesbesprekingen worden daar in het grootste geheim besproken. Niemand weet dat. Dat is men zo actief. Nou, het hele bestuursapparaat heeft hij ook hervormd. Dat wordt minder een bestuursapparaat en meer een dienstencentrum. Hij wil dat de lokale kerk meer te vertellen krijgt. Dat de wereldkerk, dat het minder hiërarchisch wordt. Mm-hmm. En nu kom ik bij het grote project. En dat is echt heel belangrijk. Dat is eigenlijk jammer dat we daar in Nederland niks van horen. Ik mag misschien alleen zeggen dat bij ons in de krant schrijven we er regelmatig over. Maar dat is gewoon omdat we dat belangrijk vinden. Het grote project van deze paus is wat hij synodaliteit noemt. Dat is een heel moeilijk woord. Synodaliteit. Synode betekent in het Grieks samen op weg zijn. Mm-hmm. Deze paus denkt dat het grote probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is dat het een te hiërarchisch gestructureerde kerk is. Met een geestelijkheid die alle macht in handen heeft, die elkaar kent, die allemaal man zijn, die allemaal celibatair zijn, die allemaal dezelfde opleiding volgen, die allemaal samen in Rome hebben gestudeerd voor een belangrijk deel. Ons kent ons, vriendjespolitiek. En de leken, de gewone gelovigen, ja, die hangen er maar een beetje bij aan. Nou, dat is het grote project van deze paus. Deze paus wil van deze klerikale kerk af. En hij wil van de klerikale kerk een synodale kerk worden. Waar iedereen inspraak heeft, waar iedereen meedoet. Elk op zijn eigen manier, maar veel actiever. Nou, en wat doet hij dan? Nou, nu ga je even in je stoel vallen, hoop ik. Ik ga even stevig zitten. Ga zitten. Dan lanceert hij een volksraadpleging. Dat is 1,5 jaar geleden gebeurd. Dus hij 3 jaar lang organiseert hij een synode over synodaliteit. En dat hij begint met een volksraadpleging. En hij zegt tegen 1,4 miljoen katholieken, jongens, meisjes, laat eens van jullie horen. Wat willen jullie nu eigenlijk met de kerk? Er is in alle landen ter wereld, is men in parochies, in bewegingen, in kloosters, in ik weet niet overal waar, is men gaan praten. Daar zijn documenten uitgekomen. Bottom-up, weet je? Dus deze paus denkt niet van top-down, vanuit het Vaticaan. Ja. En dan moet men beneden maar doen wat wij hier beslissen. Hij houdt van de kerk met grote oren. Hij wilde naar die hele van die mensen die in de parochies in Kuala Lumpur, of in Toronto, of in Nairobi, of in Zwolle. Hij wil van die mensen horen, wat willen jullie nou eigenlijk met die kerk? Nou, al die geluiden zijn bij elkaar geveegd. Zijn via de lokale bisdommen naar Rome gestuurd. Daar is een document van gemaakt. Dat document is weer teruggestuurd naar de kerken. Dat is een gigantische onderneming. Je kunt je niet voorstellen hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. Is weer teruggestuurd naar de kerk. Er is opnieuw weer over nagedacht. Op continentaal niveau, dus bij ons in Europa, is daar een vergadering over geweest. Dat gebeurde in Praag. En nu gaat men aanstaande oktober gaat men daar in Rome met een bisschoppensynode over praten. En explosie, paradam, wat gebeurt er? Hij zegt, die bisschoppensynode, dat is wel mooi. Maar eigenlijk is het niet goed dat er alleen maar bisschoppen praten. Want dat zijn alleen maar mannen, dat zijn alleen maar celibataire mannen. Ook nog eens een keer vaak oude mannen. Weet je wat, ik benoem daar in die bisschoppensynode ook gewoon eens even gewoon 70 normale mensen, 70 andere mensen. Waarvan het overgrote deel vrouw is. Dus we hebben nu voor het eerst in de geschiedenis van de kerk een bisschoppensynode waar vrouwen weliswaar geen bisschop zijn, maar wel stemrecht hebben op een bisschoppensynode. Nou, dat zijn allemaal van die revolutionaire dingen waar een volgende paus niet meer achter terug kan. En nu is het thema van deze jongerendag is gezonde haast. Je had het net ook al eventjes over dat de paus een flinke stem had op de klimaattop. Maar wat voor invloed heeft deze paus nou eigenlijk op de wereld? De meeste landen zijn niet katholiek. Hij zal ook vooral heel veel diplomatieke wegen moeten bewandelen. Wat is zijn invloed als staatshoofd ook? Ja, je moet je voorstellen, het is 0,44 hectare. Het is helemaal niks. Weet je? Dus het staatje bestelt helemaal niks voor. Ze hebben een paar eigen postzegels en munten en zo. Ze hebben geen leger. Er is geen militaire macht. Er is geen economische macht. Dus het enige waar ze iets mee kunnen is soft power. Maar precies dat maakt ze ook sterk, want daarmee zijn ze voor niemand gevaarlijk. Ja? Ik ken een aantal ambassadeurs. Hè? Dus verschillende landen hebben ambassadeurs bij de Heilige Stoel, heet het officieel. Die ambassadeurs die zijn daar om hun land te vertegenwoordigen. En waarom zijn ze nou? Waarom zullen al die landen een ambassadeur bij de Heilige Stoel hebben? Omdat daar echt iets gebeurt. Die ambassadeurs vertellen me, die zeggen, dit is de mooiste post die je kunt bedenken. De enige post waar het een beetje op lijkt, is de Verenigde Naties in New York. Hier heb ik die collega's die ik heb, mijn collega-ambassadeurs, zijn voor mij geen vijanden. Want ik hoef hier geen Nederlandse producten te verkopen. Het enige wat ik hier hoef te doen is te zorgen voor een betere wereld. Ja? En we kunnen hier samenwerken op een manier zoals ik dat op geen enkele andere post waar ik voorheen was. Dus onze ambassadeur staat op andere posten. Ik heb nog nooit zo goed met mijn collega's kunnen samenwerken, want we zijn geen concurrenten. Ja? We kunnen hier echt iets doen voor een betere wereld. Nou, en we zijn het soms met dingen niet met elkaar eens. Dus als het gaat over euthanasie bijvoorbeeld, is de Nederlandse staat het niet eens met wat het Vaticaan erover vindt. Ja? Maar we kunnen er wel over praten. En er zijn zoveel dingen waar we het wel over eens zijn. Als het gaat over onderwijs, als het gaat over rijk en arm, als het gaat over milieuwetgeving, als het gaat over. Nou, noem die hele lijst maar op. Ja. En ook als het gaat over onderwijs voor vrouwen. Ja? En, nou, daar wordt heel veel gedaan. Vredesdiplomatie ook. Nu met de oorlog in Oekraïne. Daar gebeurt heel veel. En juist omdat het Vaticaan voor niemand een gevaar is, en niemand er eigenlijk bang voor hoeft te zijn. Ja, kan er dus heel veel gebeuren op dat moment. Ik denk niet of je het leuk vindt, maar ik kan een klein voorbeeldje geven. Heel concreet. Ja. Een paar jaar geleden, Syrië. Grote oorlog in Syrië, we weten het allemaal nog. Aleppo lag onder vuur. De stad Aleppo lag onder vuur. En al die humanitaire organisaties dachten bij elkaar, jongens, we moeten hier een staakt het vuren zien te krijgen. Want er zijn geen medicijnen meer, er is geen voedsel meer. Er lijden kinderen, er sterven nu kinderen omdat ze niets te eten hebben en omdat er geen medicijnen zijn. Nou, Rusland was daar toen ook al bezig. Dat gebeurde allemaal onder auspicie van Poetin ook. En niemand kreeg het voor elkaar om een staakt het vuren rond te brengen. Nou, Artsen zonder Grenzen en CARE International, Nederlandse organisaties, belden met een Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel en zeggen, kan de paus niet iets doen? Nou, die pakt zijn telefoon, belt de Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken. De paus doet een oproep vanuit zijn raam over het Sint-Pietersplein en twee dagen later was er een staakt het vuren. Ja? Dus daar gebeuren dingen waar we eigenlijk in de wereld nauwelijks iets van weten. Maar wat dat echt heel veel invloed heeft op het leven van een heleboel mensen, met name in ontwikkelingslanden waar wij in Nederland überhaupt veel te weinig oog voor hebben. Nee, ik vind het wel interessant dat je dat zegt, want je noemde net ook al dat het Vaticaan is eigenlijk maar een heel klein staatje. Daar hoeft niemand bang voor te zijn. Maar tegelijkertijd is de katholieke kerk als instituut natuurlijk echt gigantisch. Met ontzettend veel invloed. Als de katholieke kerk wat zegt, dan gebeurt dat op heel veel plekken ook. Is het wel oké dat er zoveel religieuze invloed nog is op de geopolitiek? En gebeurt het ook wel eens dat de dogmatiek misschien de realiteit in de weg zit? Nou, dat is natuurlijk een grote vraag. Ik zou wel wat vraag tegenzetten met wat je net zegt. Dus kijk eens naar een heel katholiek land als Italië. Mm-hmm. Ja? Daar is de kerk, heeft heel veel aanzien. De paus is dagelijks bijna op de televisie daar. als de kerk daar zegt het homohuwelijk kan niet, wordt daar niet door het parlement gelijk naar geluisterd. Nee. Weet je? Dus het is niet zo dat de kerk gelijk invloed heeft. Dat is slechts heel indirect. En zelfs dan gaat de samenleving in al die landen eigenlijk gewoon zijn eigen weg wel. Het is zelfs omgekeerd. Hè? Bijvoorbeeld Zuid-Soedan. Zuid-Soedan is een land waar de paus op bezoek was. De paus heeft een aantal maanden geleden heel uitdrukkelijk en openlijk gevraagd om daar de doodstraf voor op homoseksualiteit af te schaffen. Ja? Een paar dagen voordat hij daar op bezoek ging. En Zuid-Soedan zegt, jongens, ja, dat kunnen jullie wel bedenken, maar jullie gaan ons in het Westen niet, vanuit het Westen niet vertellen wat wij moeten denken. Dat is onze eigen cultuur, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Dus de invloed van de paus is echt veel minder dan je zou denken, zowel ten goede als ten kwade. Om dat zomaar even te zeggen. Ja. Aan de andere kant, en dat is toch ook wel een ding waar we in Nederland veel te weinig aandacht voor hebben. 84% van de wereldbevolking is op dit moment religieus. We kunnen ons dat in Nederland nauwelijks nog voorstellen, maar 84%. Dus er zijn maar 16% ongelovigen op onze planeet. 16%. Dat is bijna, ik wil niet zeggen te verwaarlozen, maar dat is echt een hele kleine minderheid. Ja, wel met een hele keur aan verschillende religies natuurlijk. Ja, nou, dus op dit moment is bijna een derde van de wereldbevolking is christelijk en een kwart is moslim. Ja. Ja? En de komende jaren, tot 2060, gaat dat alleen maar stijgen. De wereld van morgen zal religieuzer zijn dan de wereld van vandaag. Dus de officiële, of de meest serieuze cijfers die we hebben, die komen uit van het Pew Institute in Amerika, die laten zien dat in 2060... moslims een derde van de wereldbevolking zullen uitmaken en christenen ook een derde. Ja? En het andere derde deel wordt verdeeld tussen hindoes, boeddhisten en nog een paar, want dat wordt ook minder. En dan blijft er nog over 11% ongelovigen. Dus het aantal ongelovigen gaat de komende jaren dalen. Dat is helemaal tegengesteld aan wat wij in Nederland meemaken en in West-Europa meemaken. Maar wij zijn in West-Europa en in Nederland gewoon ook een hele kleine minderheid geworden op wereldschaal. Ja, en welke rol speelt de paus in jouw ogen die komende periode nog voor je? In die steeds religieuzer wordende wereld. Is de paus een instituut dat altijd behouden blijft? Of loopt het ook af? Dat is een goede vraag. Ik denk dat hij zelf bezig is met een hervorming van het instituut. Dus hij zal pogen om veel meer macht vanuit het Vaticaan naar de lokale kerken te doen. Misschien zelfs om ervoor te zorgen dat men wat men in Nederland moet geloven, om Nederland precies moet doen, dat misschien in Afrika niet precies hetzelfde hoeft te zijn. Je zou dat misschien een beetje kunnen diversifiëren. Je zou je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld in een bepaald werelddeel wel gehuwde priesters hebt en in een ander werelddeel niet. Nou, die decentralisatie zie ik wel gebeuren de komende tijd. Maar als het op deze lijn voorgaat met deze paus, zal religie een hele belangrijke rol spelen in het bevorderen van de vrede. Als het inderdaad zo is dat onze wereld steeds religieuzer wordt, dan is ook de dialoog tussen die religies steeds belangrijk om de vrede te bewaren. En de grote motor van de interreligieuze dialoog en ook van de ecumenische dialoog tussen alle christenen is gewoon het Vaticaan. Er is geen enkele instantie ter wereld die zoveel investeert in de dialoog tussen de religies als het Vaticaan. Klein voorbeeldje. Deze paus was een paar jaar geleden in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar ondertekent hij gewoon een document samen met de religieuze leider van de Soenitische moslims, dus de imam van Cairo, ondertekent daar een document waarin letterlijk staat dat God de religieuze diversiteit heeft gewild. Dan heb je dus de grootste leider van het christendom en de grootste leider van de islam, die samen tegen de wereld zeggen: kijk, wij zijn vrienden. Ze zijn ook nog eens een keer bevriend, echt bevriend. En wij zeggen dat God deze diversiteit aan religies zo heeft gewild. En we willen elkaar dus niet bestrijden. Nou, ik denk dat we de wereld van morgen niet kunnen leven als we niet op deze weg doorgaan. Ik vind deze paus daarin echt een held. Kijk, dus echt een progressieve paus op dat gebied. De Wereld Jongerendagen, jij bent daar nu in Lissabon. Hoe gaan jouw komende dagen daaruit zien? Een beetje zeulen door de stad. Proberen wat verhalen te schrijven voor de krant natuurlijk. De Nederlanders te volgen. Ondertussen moet je de paus ook volgen. Dat is echt heel hard werken. Van morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan moet ik jullie ook nog 's nachts te woord staan. Ook dat Ook dat nog, maar ik doe het heel graag, dat snap je wel. Dit zijn hele intensieve dagen. Maar niet alleen voor mij, voor al die jongeren hier. En we kijken ook een beetje naar die paus met de vraag van: ja, hij is nu 86. Hoe doet hij het nog? Hoe fragiel is hij nog? En wat we dan zien gebeuren, hij is vanochtend aangekomen. Ik sprak met collega's die bij hem in het vliegtuig zaten. En wat zegt hij dan tegen de collega's, informeel? Dan zegt hij: ja, weet je wat? Ik ga zo meteen van deze jongeren, ik ga daar een verjongingskuur van krijgen. Ik kom jonger terug dan dat ik er naartoe ben gegaan. Hij krijgt daar energie van. Dat is één. En twee, hij herhaalde de zin uit Rio de Janeiro. Hij zegt: we gaan de boel weer eens flink opschudden. Ja? Dus hij heeft er echt wel veel zin in. En ik denk echt dat hij geniet hiervan. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. En ik denk echt dat we hele mooie momenten zullen meemaken. En vast ook weer een aantal hele bijzondere toespraken. Want dat kan ik toch echt, hoor. Dat is iemand die met zijn toespraken de mensen, ja, bijna bedwelmd of hypnotiseert. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren de komende dagen. Het worden sowieso interessante dagen. Wij gaan nog heel eventjes naar een plaat ondertussen, zo vlak voor het nieuws. Ik wil je alvast vragen om nog heel even te blijven hangen. Want na drieën wil ik graag met jou en de luisteraar nog heel even in gesprek over de rol van religie. En dan eindigen we nu eventjes vlak voor het NOS Journaal met 99 Luftballons van Nena. Die heb je ook van ons meegenomen. Ja. Een verrassende keuze. Ja. We gaan er straks even over hebben waarom, maar we gaan hem eerst eventjes beluisteren. Ja. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Fremantle Highway gaat de komende dag naar de Eemshaven in Groningen. Dat is zo'n 60 kilometer van de plek waar het uitgebrande schip nu ligt, boven Schiermonnikoog en Ameland. Onder meer vanwege die korte afstand is de Eemshaven de meest geschikte haven, zegt Rijkswaterstaat. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden, worden de risico's beperkt. Volgens Amnesty International worden in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. Het zou onder meer gaan om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuiveringen en het doden van burgers. Sinds het begin van gevechten tussen de paramilitaire RSF en het regeringsleger zijn volgens de mensenrechtenorganisatie duizenden mensen gedood of gewond geraakt bij zowel opzettelijke als willekeurige aanvallen. In Portugal heeft paus Franciscus een ontmoeting gehad met 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Ook zei de paus in een toespraak tegenover geestelijken dat de schandalen de kerk ontsieren en riep hij op tot aandacht voor de pijnkreet van slachtoffers. Eerder meldde een onderzoekscommissie dat in de afgelopen 7 jaar zeker 4815 minderjarigen binnen de kerk seksueel zijn misbruikt. Het lijkt erop dat de Nederlandse handboogvrouwen zich toch niet hebben geplaatst voor de Olympische Spelen. Na het bereiken van de halve finale op het WK in Berlijn hoorden ze dat ze gekwalificeerd waren, maar waarschijnlijk is er een fout gemaakt. Om zeker te zijn van een ticket voor de Spelen in 2024 moeten ze in de top 3 eindigen op het WK in Berlijn. Het weer, buien met lokaal mogelijk ook onweer en hagel. Vooral in het zuiden is er kans op zware windstoten tot 75 km per uur. Het koelt af naar zo'n 15 graden. De ochtend begint opnieuw met buien, maar in de middag breekt vaker de zon door en is het ook droog. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, welkom terug bij de nacht van BNN VARA. We zitten midden in onze zomerweek. Mijn naam is Pascal Vanenburg en we hebben het vannacht over religie. Ik ben nog steeds in gesprek met theoloog en Rome-correspondent voor het Nederlands Dagblad, Henro Munsterman. En ik wil graag met hem, maar ook met jou in gesprek. Ja, want ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Wat voor rol speelt religie in jouw leven en is dat anders dan misschien een aantal jaar geleden? Laat mij weten hoe je daarin staat. Dat kan je doen via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel anders naar 0800-1121. Henro, als het goed is ben je nog steeds aan de lijn vanuit Lissabon. Dit is goed. Ja, kijk, dit is goed. Ja. Nou, helemaal fijn. We hebben net geluisterd vlak voor het NOS Journaal naar een plaat die je hebt meegebracht. Dat was Nena met 99 Luftballons. Waarom die plaat? Ja, leuk hè? Ja, heerlijk nummer. Er zit nostalgie. Ja, er zit iets nostalgie achter, maar er zit ook iets achter van een overtuiging die ik heb, maar die ook Paus Franciscus volgens mij heeft, is dat namelijk vrede iets heel kwetsbaars is. Weet je, er is nauwelijks iets kwetsbaarder als een ballon, als een onblaasbare ballon, een luchtballon in het Duits. En daar moeten we zorg voor dragen. Nou, we hebben het net al gehad over de Vaticaanse diplomatie, maar als we kijken naar de oorlog in Oekraïne en de Russische inval daar, de Russen gestarte oorlog, speelt religie daar een hele belangrijke rol. Allereerst, dat hebben we in Nederland helemaal niet op de radar. En ik heb er uitgebreid over geschreven, maar dat weet eigenlijk bijna niemand. Dat is een heel belangrijk religieus aspect van de Russische inval in de Oekraïne. En dat heeft allemaal te maken met de Russische Orthodoxe Kerk en de manier waarop zij naar de band tussen religie en grondgebied gaat. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is het eerste punt. Maar het tweede punt, en dat is het positieve van religie. Wie is op dit moment eigenlijk de enige die probeert om iets van een vredesproces van de grond te krijgen? Dat is het Vaticaan, dat is de Heilige Stoel. Dat is de paus. Die heeft een persoonlijke pauselijke gezant naar Kiev gestuurd, daarna naar Moskou gestuurd. Hij is inmiddels in Washington geweest, bij president Biden. En hij gaat binnenkort naar China. Hij probeert, om het maar even cru te zeggen, terwijl de hele wereld wapens stuurt, is er eigenlijk maar één die geen wapens stuurt, omdat ze gewoon geen wapens hebben, maar die wel probeert om mensen aan de tafel te krijgen. Ze zijn nu bezig, het Vaticaan is nu bezig, om al die door de Russen ontvoerde kinderen weer terug te krijgen naar Oekraïne. Ja. En de enige die het echt voor elkaar kan boksen is misschien nog zelfs het Vaticaan. Om de reden die ik net verteld heb, ook vlak voor dat nieuws. Nou, die kwetsbaarheid van de vrede, daar is men zich in in het Vaticaan heel erg van bewust. En religie kan daar zowel de meest verschrikkelijke rol spelen die je kunt bedenken, namelijk machtshebbers steunen, olie op het vuur gooien, zorgen voor tegenstand, weerstand en vijandsdenken. En tegelijkertijd kan religie ook het beste brengen wat de mensheid in zich draagt. En nou, hoe krijgen we het voor elkaar om juist dat tweede, om die kwetsbare religies, om die kwetsbare vrede te helpen door alle mensen van goede wil, of ze nou religieus zijn of niet, of ze nou gelovig zijn of niet, of ze nou van welke huidskleur ook, van welke gender ook en van welke seksuele voorkeur ook, om daar samen aan te werken. En ik denk dat religie daar een onmisbare rol in gaat spelen de komende jaren. Ja, en nu, ik heb ondertussen ook wat berichten gekregen in de app, en daarvan wil ik er eigenlijk eentje even aan jou voorleggen. Want tot nu toe hebben we, ja, eigenlijk hebben we het gehad over hoe deze huidige paus, ja, toch wel een hele progressieve paus is, die veel veranderingen probeert te bewerkstelligen en dergelijke. Maar Monica die zegt, ze schetst een voorbeeld. Zij heeft bijvoorbeeld geprobeerd haar huwelijk voor de kerk te ontbinden, omdat haar inmiddels ex met iemand anders wilde trouwen. Dat kon niet, schrijft ze, tenzij ik hem compleet aan de schandpaal nagelde. Dus hij zegt, ja, hoera verhaal over de huidige paus, daar moet ze erg om lachen. Want hoe zit het met de rol van de vrouw in de Rooms-Katholieke kerk? Hoe zit het met het celibaat? Dat is toch niet meer van deze tijd? Ja, dus ik zou zelf bijvoorbeeld nooit zeggen dat deze paus een hele progressieve paus is. Deze paus is een paus die een culturele omwenteling in de kerk teweeg brengt, waar een heel aantal progressieve elementen in zitten. Ja. Ja. Maar, ik heb het ook al gezegd, hij moet ook die wereldkerk bij elkaar houden. En wat wij in Nederland en het Westen normaal vinden als het gaat over seksualiteitsbeleving, wat wij normaal vinden als het gaat over de, ja, mannen, wat mannelijk en vrouwelijk is, en misschien ook allerlei andere vormen van genderidentiteit, dat is in het overgrote deel van onze, van de wereld, van de planeet waarop wij wonen, helemaal niet aan de orde van de dag. Wij zijn een uitgesproken minderheid op dat terrein. En deze paus, ja, deze paus moet dat allemaal bij elkaar houden. Ik denk dat we moeilijk in kunnen schatten hoe ingewikkeld dat is. Nou, waar moet ik mee beginnen? Met de rol van de vrouwen in de katholieke kerk? Ja, laten we daarmee beginnen. Kijk, ik heb net verteld, hè, deze paus krijgen we dus voor elkaar om nu voor het eerst in de kerkgeschiedenis vrouwen mee te laten stemmen tijdens een bisschoppensynode. Dat gaat dus over de toekomst van de katholieke kerk en over de vernieuwing van de katholieke kerk, waarvan hij zegt, ja, dat kunnen we niet meer onder de bisschoppen houden. Hij gaat niet zo ver om vrouwen tot priester te wijden nu. Als hij dat zou doen, zou de kerk in stukken scheuren en de eenheid verliezen. Ja? Dat is volstrekt onmogelijk op dit moment. Dat is onbespreekbaar. Dat kun je jammer vinden. Maar als dat gebeurt, dan is de katholieke kerk binnen de kortste keren weg. Ja? Of in stukken gescheurd, in misschien wel in meerdere stukken gescheurd. Ja? Dus wat deze paus doet, is proberen vrouwen zoveel mogelijk op zo hoog mogelijke posities te krijgen. Hij heeft binnen het Vaticaan vrouwen hele belangrijke posities gegeven. Hij heeft aangekondigd dat hij binnenkort, voor een paar maanden, een vrouw op perfect gaat maken van het dicasterie van de geloofsleer. Dat zijn dus vrouwen die op hogere posities komen dan bisschoppen en kardinalen. Nou, dus hij is, het is een schaker. Hè? Het is iemand die denkt in lange processen en die beetje bij beetje zijn pionnen vooruit zet. Ja, en wij zijn ongeduldig. Dat is misschien ook wel een beetje bij onze aard. Het gaat allemaal niet snel genoeg voor een heleboel Nederlanders. En ondertussen gebeurt er wel echt een heleboel waar we weinig zicht op hebben. Ook als het gaat over seksualiteit. Hè. Dus ik zei het net over die jongere die transgender was. Deze paus ontmoet wekelijks op het Sint-Pieterplein een groep transgenders die in de buurt van Rome wonen, die daar in de prostitutie werken, en die door een priester en een vrouwelijke religieuze, een non, worden opgevangen. En elke week gaan ze bij de paus op bezoek op het Sint-Pietersplein. En hij kent ze persoonlijk bij naam. Ja? En er wordt geen enkele afkeuring uitgesproken. Ja? De paus denkt misschien wel het een en ander, maar het belangrijkste wat deze paus eigenlijk wil doen is tegen die mensen zeggen, jullie horen erbij. Jullie zijn een kind van God zoals jullie zijn. Dat zegt hij ook letterlijk tegen transgenders, tegen homo's. Daar is echt iets aan het schuiven. Nou, het mag nog veel meer schuiven voor een heleboel Nederlanders. En voor mijzelf heel persoonlijk ook. Mm-hmm. Maar er gebeurt echt iets. Maar dan zegt hij, je hoort erbij. Maar tegelijkertijd kan dus een vrouw geen priester worden. Zou een homoseksuele man bijvoorbeeld een priester kunnen worden? Waarschijnlijk ook niet. Dus hoort hij er dan wel echt bij voor de paus? Kijk, het allereerst, priesters, priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn celibatair. Ja. Moeten dus celibatair. Dus als iemand homoseksueel zou zijn. Er zijn homoseksuele priesters, hè? Dat wordt binnen het Vaticaan wel een beetje afgeraden. Er is een officiële tekst uit 2005 van de vorige paus nog en zo. Maar iemand als Antoine Baudard bijvoorbeeld, de bekendste priester van Nederland, is openlijk homoseksueel, leeft celibatair en dat is geen enkel probleem. Ja? Het probleem met seksualiteit is dat de officiële leer van de kerk zegt dat seksualiteit altijd plaats moet hebben en alleen maar mogelijk is op moreel vlak binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Ja? Dus buiten het huwelijk geen seks. En dus buiten natuurlijk van een man en een vrouw ook geen seks. Dat is de officiële leer van de kerk. Maar die leer heb ik deze paus nog nooit horen herhalen. Hij kijkt daar veel pastoralen naar. En hij zegt, jongens, weet je wat, dat is voor het eigen geweten, dat is voor de biechtstoel. Laten we mensen uitnodigen om gelukkig te worden. En de kerkelijke leer kan daarbij helpen. Maar we weten ook dat, ja, de wereld is gewoon niet zwart-wit. Tussen dat zwarte en het witte, tussen dat binaire 1-0-1 denken, daar zitten ook 50 tinten grijs. Dat was misschien een verkeerde uitdrukking, maar je snapt wat ik bedoel, ja. Ja, ik wil er ook meteen eventjes een beller bij halen. Want ik heb iemand aan de lijn hangen. Dat is namelijk Adam. Goedenacht, Adam. Goedenacht. Is het Adam of is het Adam? Oh, dat maakt niet zoveel uit. Ik zeg zelf Adam. Maar... Dan zeg ik ook Adam. Goedenacht. Je bent lid van de Poolse parochie in Rotterdam. Ik weet niet of ik officieel nu nog lid ben. Maar inderdaad, als kind en als jonge volwassene... Was ik wel lid en ging ik regelmatig heen. Ja, en welke rol speelt religie op dit moment nog in jouw leven? Eerlijk gezegd niet zo heel veel. Het is gewoon heel veel dingen die in de Bijbel staan, ze zijn gewoon haaks met de huidige werkelijkheid, om het even eerlijk te zeggen. Over welke dingen heb je het bijvoorbeeld? Inderdaad, over seksualiteit of gender? Maar ook over de dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld, om even een bekend voorbeeld te noemen. Als in de Bijbel staat dat Jezus al die wonderen verrichtte en zelfs blinden weer liet zien. Ja. Hoe komt het dan dat er nu zoveel mensen met meervoudige handicaps rondlopen? Ja, misschien is dat ook wel een interessante vraag voor Hendro dan meteen. Hoe kijkt de huidige paus inderdaad naar dat soort verhalen? Ja, doet er wat mee? Misschien... Kijk, dit zijn vragen. De vragen die Adam stelt, Adam... zijn vragen die binnen de kerk heel veel gevraagd worden. Door jongeren, door ouderen, door mensen die twijfelen aan het geloof. Misschien mag ik twee dingen zeggen. Hè? Dus allereerst gaat de katholieke kerk ervan uit dat bij geloof nu eenmaal twijfel hoort. Ja, dus het is niet zo dat het is geen vergeven of nemen. Ja? Geloof is ook een proces, het is een zoektocht. Het is soms niet meer weten waar je bent. En dan toch weer iets oplichten van een soort innerlijke zekerheid en een innerlijk verlangen. Dat is het eerste. Dus het is geen stelsel van dogma's waar mensen in moeten geloven. Dat is het eerste. Tweede, dat is een heel belangrijk element. Dat hebben een heleboel mensen ook niet op de radar. Binnen het christendom zijn... En er christenen die de Bijbel van kaft tot kaft letterlijk lezen. Die denken dat alles wat daar, die geloven dat alles wat daar zo staat, ook historisch zo gebeurd is. Maar dat is niet de positie van de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk is ongeveer 2/3 van de christenheid. Van het hele christendom, 2/3 is Rooms-Katholiek. En de Rooms-Katholieke Kerk gaat ervan uit dat de Bijbel niet letterlijk te lezen is. Dus er is een officieel document uit 1992. Daarin staat, de enige manier om de Bijbel... waarop we de Bijbel moeten lezen, interpreteren, is historisch kritisch. Dus betekent wetenschappelijk. Ja? En de enige manier die uit verboden is om te lezen, is om hem letterlijk te lezen. Dus je moet kijken wat die teksten willen zeggen. Dat is nieuw voor jou, Adam. Niet per se wat ze... In hoeverre is er dan nog een geloofsovertuiging? Ja, ik snap het punt en ik ben het ook helemaal mee eens. Maar in hoeverre is er dan nog een geloofsovertuiging? Dan klopt de hele definitie van overtuiging. De Rooms-Katholieke Kerk zou zeggen, samen met een heleboel protestantse kerken overigens, de Rooms-Katholieke Kerk zou zeggen, het gaat niet om de tekst. Christendom is geen religie van het boek. Het gaat om een relatie met God die zich in Jezus van Nazareth, die christenen Christus noemen, heeft laten zien. En het is die relatie met God door Christus die... geholpen wordt door het lezen van de Bijbel. Maar niet als een historisch boek. Het is helemaal niet een historisch boek geschreven. De Bijbel spreekt zichzelf tegen. Dat weten we allemaal. Lees de eerste twee hoofdstukken van die Bijbel. Daar spreekt de Bijbel zichzelf al tegen. Maar dat komt ook omdat het juist helemaal niet als historisch boek geschreven is. Het is bedoeld als een boek dat wil inspireren, dat vragen wil, existentiële vragen wil beantwoorden. En als we het gaan lezen als een boek dat vragen moet beantwoorden op wetenschappelijke problemen of op andersoortige problemen die onze problemen zijn, ja, dan gaan we de mist in. Nou, dat is de overtuiging van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik zeg niet dat daarmee alle problemen van jou, Adam, zijn opgelost, maar ik denk wel dat het helpt om in ieder geval een andere blik op die Bijbel te werpen. Nou, ik hoop dat het voor Adam, ik hoop dat het voor jou duidelijk is, antwoord op deze vraag. Ik wil het heel eventjes weer uit die, toch uit die theologische hoek halen en toch nog even over de kerk als instituut te hebben. We leven inmiddels in 2023. Hoe probeert de kerk die tijd bij te houden qua modernisering? Ja, dat is een heel interessante vraag. Je had het net al even, je noemde net de podcast al eventjes bijvoorbeeld. Ja, nou, dat zijn moderniseringen in vorm. Hè? Dus als je hier in Lissabon op die Wereldjongerenlagen dagen rondloopt, dat zijn concerten. Nou, dat onderscheidt zich alleen in tekst van allerlei andere jongerenmuziek die we elders ter wereld vinden. Hè? Dus het enige verschil is de tekst die religieus geïnspireerd is, maar de muziek is precies hetzelfde dan wat je op de meest gekke parties in Nederland en elders kunt vinden. Dus dat zijn vormen. Want de grote vraag is natuurlijk een heel andere. Die gaat over de inhoud van het geloof. Nou, en daar zie je twee soorten van christendom op elkaar stoten. Je hebt een grote kloof tussen christenen enerzijds die denken, kijk, we dragen een traditie met ons mee, maar we leven ook in de huidige wereld. En onze huidige wereld brengt nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over seksualiteit. Ja? Mm-hmm. Bijvoorbeeld over denken over man en vrouw. Wat is mannelijk, wat is vrouwelijk, over gender. Bijvoorbeeld over, we weten nu veel meer over wat homoseksualiteit is dan 50 jaar geleden. Nou, misschien kunnen wij als christenen, als kerk, iets leren van die nieuwe ontwikkelingen. En misschien moeten we daar opnieuw ons ook door laten inspireren. Misschien heeft zelfs God ons wel iets te vertellen door al die ontdekkingen. Misschien spreekt God misschien wel door de werkelijkheid die wij nu tegenkomen. Dat is de ene, dat is zeg maar het christendom dat zich wil laten uitdagen door de moderniteit, door de postmoderniteit. En daarnaast heb je een stel christenen die zegt van ja, nee, maar dat gedoe, dan gaan we op de knieën voor de wereld en dan worden we wereldvormig. We moeten juist trouw zijn aan wat ons is gegeven en wat er in de Bijbel staat en wat de traditie altijd geleerd heeft. Ja, daar mag niet aan gemorreld worden, want als we daarna gaan morrelen, dan blijft er helemaal niks meer over. Als je één kaart uit het kaartenhuis haalt, dan zakt de hele zaak als een plumpudding in elkaar. Nou. Deze twee manieren om naar de moderniteit, naar onze hedendaagse samenleving te kijken, die twee stoten op elkaar. En dat wordt een grote uitdaging voor het christendom, voor de toekomst. Welke van de twee gaat het uiteindelijk winnen? En of kunnen ze naast elkaar bestaan? Ik denk dat echt de grote vraag gaat worden. Ja, en dan als we gaan kijken naar de toekomst, inderdaad. Als ik een beetje zo om me heen kijk in de wereld, dan heb ik het idee, als je kijkt naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar ook hier in Nederland, dat de religie steeds conservatiever begint te worden. Hoe zie jij de rol van religie zich ontwikkelen de komende jaren? Ja, dus in seculariserende landen zoals Nederland en elders is dat volgens mij zeker het geval. Ja, maar dat zie je ook in de politiek, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Ja, als je als politicus een helder boodschap hebt, een simplistische boodschap, een hele simpele boodschap waar je niet te veel over na moet hoeven te denken, waar weinig nuances in zitten, ja, dan trek je aandacht. Dat is vanuit marketingoogpunt veel interessanter dan een complexere werkelijkheid neerzetten en zeggen dat we daar misschien een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts allerlei nuances aan aanbrengen. Ja, in onze wereld van Twitter en Instagram en korte filmpjes, want ze mogen niet te lang worden, ja, kom je daar als politicus niet ver mee. En dat geldt voor religie natuurlijk ook. Ja. Ja? Religies die, of godsdiensten, kerk, die het op dit moment goed doen, zijn godsdiensten die een redelijk simpele boodschap aan de man brengen en daarmee niet te veel kritische vragen willen stellen. Nou, dat geldt in ieder geval voor de geseculariseerde westerse wereld. Als ik hier in Lissabon rondloop en ik zie hier die jongeren rondlopen en ik zie jongeren uit andere continenten en jongeren uit Latijns-Amerika of ook uit Italië bijvoorbeeld, jongeren uit deze landen, ook delen van Afrika wel, die denken heel veel vrijer. Die denken ook over ecologische thema's na. Die zijn veel meer gericht op maatschappelijke thema's. En vinden dat de kerk maatschappelijk een rol moet spelen. Ook als het gaat over de bestrijding van armoede. Kijk, die Nederlandse conservatieve kerken, om het zo maar te zeggen, die trekken zich terug op het kerkelijk erf. Doen vooral heel veel aan godsdienstverkondiging, evangelieverkondiging. Houden zich weinig bezig met politieke zaken. Met de zaak over hoe we onze maatschappij inrichten. Met de vragen over hoe we zorgen dat mensen gelijkwaardiger worden behandeld en zo. Nou, ik zie hier bij jongeren uit andere werelddelen die vragen veel pertinenter gesteld worden dan door een heel groot deel van bijvoorbeeld de Nederlandse jongeren die hier zijn. Ja, die toch veel meer gericht zijn op de vraag, hoe kan ik eigenlijk in dit rare land, waar we als katholieken met de nek worden aangekeken, nog een beetje normaal katholiek zijn? Dat is de vraag die Nederlandse jongeren zich stellen. Jongeren uit Latijns-Amerika stellen de vraag, hoe kunnen wij als kerk ervoor zorgen dat de wereld van morgen er beter uitziet dan de wereld van vandaag? Ik chargeer een beetje, maar dat zijn wel de grote tendensen. Nou, dan kunnen we misschien wel zeggen dat het schreeuwende conservatisme wat we zien misschien wel de laatste stuiptrekkingen zijn van een steeds kleiner wordende groep. Dat zou met het oog op de staat van de wereld een positief iets zijn. Ik wil je heel erg bedanken, theoloog en Rome-correspondent voor het Nederlands Dagblad, Hendro Munsterman. Voordat ik je laat gaan, sluiten we af met het nummer Laat Me Vivre van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Nog een nummer dat je hebt meegenomen voor ons. Waarom is dit voor jou zo'n bijzonder nummer? Ja, ik heb jarenlang in Frankrijk gewoond. En ik heb 20 jaar in Frankrijk gewoond, gedoseerd ook aan de universiteit daar. En ik was al vreselijk fan van Ramses Shaffy en Lisbeth List. En toen hebben ze een hele mooie opname gemaakt samen met Alderliefste, dus de Franstalige zangers. En ik vind het echt een hele mooie bewerking van een lied in een tweetaligheid die heel mooi op elkaar aansluit. Er zit verder niet geen hele diepe gedachte achter, hoor. Het is gewoon omdat ik het gewoon heel simpelweg mooi vind. Dat is misschien wel de beste reden om naar een nummer te luisteren. We gaan hem zo draaien. Ik wil je alvast een hele fijne nacht wensen. Heel erg bedankt dat je me te woord wilde staan hier vannacht. En een hele mooie tijd de komende dagen bij de Wereldjongerendagen. Wil je dit gesprek terugluisteren? Dat kan dan via nporadio1.nl of via je favoriete podcast-app. Ik zei app. En wij gaan nu luisteren naar Laat Me Vivre van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu, je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me mijn eigen gang maar. Calme ma voce. Laat me vivre, vivre. het zo gedaan. Je vois de la lumière noire. C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. De adel in Nederland heeft het altijd een beetje moeilijk gehad. Blauw bloed gedijt nu eenmaal slecht in moerasland. Maar in 1848, dat was wel een heel slecht jaar. De adelstand werd namelijk afgeschaft. In jaren die ook geen lievertjes waren, gaan Roelof de Vries en Wouter Bouwman terug naar dat jaar. Eerder in het jaar 1848. Ja, met Friedrich Engels vanuit Woepertaal. Goedemorgen, Roelof. Goedemorgen. Hoi, nou, je zult wel bellen vanwege mijn boek, hè? Ja, met collega Marx. Communistisch manifest. Ik heb er lang aan gewerkt, ik heb er grondig aan gewerkt. Eerlijk gezegd heb ik er meer aan gedaan dan collega Marx. Oh ja? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ik begon ook behoorlijk toch wel een beetje te irriteren. Iedereen van, nou, het is uit, hè, communistisch manifest van Karl Marx. Ja. Denk ik nou, wat mij betreft zat er nog een tweede auteur naast. Een auteur bovendien met een meer toegankelijke stijl. Ja, u hangt er een beetje bij. Ja, ik hang erbij inderdaad. Totaal ten onrechte. Is het qua royalties wel goed geregeld? Nou, ik heb het minder hard nodig dan meneer. Hm. Dus vandaar misschien dat hij op het eerste... Ik financier hem ook, hè. Hm. Oh, dan heeft hij weer geld nodig en tegen de arbeiders en bla bla bla bla. Voor de arbeiders. En op het eind van het betoog staat hij met de hand omhoog. Omhoog. En ik zeg, ga eens naar de kapperman, knip je baard, zol. Och, dat is mijn dochter. Hé, hey, papa is even aan het bellen met de toekomst. Goed? Ik ben al over het boek van papa te praten. Wat is een meisje? Een kleurplaat. Mag ik een kleurplaat? Hebben de arme kindjes een kleurplaat? Nee, hè? Met alleen kleurboek. Ja, goed, dat moeten we delen met de arme kindjes. Ze krijgt niks. GLW. Jaren die ook geen lievertjes waren. Met Roelof de Vries. En met Wouter Bouwman. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag hebben wij het over 1848. Zoals je hoorde van Marcel van Roosmalen. Het jaar waarin Friedrich Engels en Karl Marx hun communistisch manifest publiceerden. Later zouden ze ook nog samen klussen aan Das Kapitaal. En in Nederland werd de adelstand afgeschaft. Daarover straks het naadje van de kous. Maar eerst Wouter met meer wetenswaardigheden over 1848. 1848 is natuurlijk het jaar van de herziening van de Nederlandse grondwet, maar er gebeurde zoveel meer. In Zwitserland werd een soort So You Think You Can Bundesstad gehouden, oftewel er werd in 1848 een nieuwe bondstad gekozen. Ja, wij zouden zeggen hoofdstad, het is net iets anders, bijna hetzelfde. Luzern, Bern en Zürich doen mee. Wie wint er? Zürich is bekend, maar het is Bern, dacht ik. Zeker, natuurlijk. Ja. Eén landje verder, in Oostenrijk, waren ze bezig met hele andere dingen. Met muziek. In 1848 werd voor het eerst de Radetzky-mars uitgevoerd. Een muziekstuk, gecomponeerd door Johann Strauss, senior. Ter ere van de in Oostenrijk zeer geliefde veldmaarschalk Graaf Josef Radetzky von Radetz. Ja, een stuk dat ook in 2020 nog heel bekend is, hoor. Dat mag, je mag klappen. Is op 1 januari altijd, toch? Het nieuwjaarsconcert, dan eindigen ze hiermee. Ja. En dit is echt een mars zoals een mars bedoeld is. Hè? In Nederland wordt dit altijd wel een beetje als feestmuziek gezien. En daarom vroeg ik vanochtend aan violist en dirigent Karel den Hartog. Ja, als we het nou even in perspectief zetten, dan staat die Radetzky-mars toch eigenlijk tot de Matthäus Passion, zoals Dries Roelvink tot de Rolling Stones. Nou, de vergelijking met Dries Roelvink. Ja, misschien heb je daar wel een goede te pakken. Nee, dat is waar. Ik ben gewoon niet zo fan. Maar het is wel zo geschreven dat het zo aanstekelijk is en dat het zo in het gehoor blijft hangen dat het iets is wat wereldwijd wordt herkend. Maar is het een moeilijk stuk om te spelen? Om het goed uit te voeren, om dat echt met finesse te spelen, dat is eigenlijk helemaal niet gemakkelijk. Nee, dus, nou ja, best een knap stuk. Het is knap werk, zeker. En ik hoef er zelf niet al te vaak naar te luisteren. Ja, violist en dirigent Karel den Hartog is niet per se gek op die mars. Wie dat wel is, André Rieu, koning van de wals en de mars. En ik vond nog ergens in een oude Rolodex'en nummer. Hij vertelde me vanochtend dat hij elk concert die Radetzky-mars speelt. Ja, dat weten ze op dat moment. Dan komen de ballonnen naar beneden. En dan, hoppa, daar gaan we. We spelen een keer in Japan voor de eerste keer. En het hele concert, dat ging. Ik dacht, god, die Japanners die houden er niet van. En ze bleven maar heel netjes. Totdat de Radetzky-mars kwam met de ballonnen. En toen werden ze ineens allemaal gek. Geweldig. Ja, je hoort het enthousiasme nog. Kunnen we nou zeggen dat deze mars uit 1848 toch een soort van uw lievelingsnummer is? Ja, het is gewoon een hartstikke chic nummer. Het is perfect. Het is helemaal goed geschreven. Het is, ja, je kunt niet anders dan opstaan en meeklappen. Ja, als ik zeg dat zelfs die Japanners die zo heel braaf te klappen. Totdat de Radetzky-mars kwam, toen werden ze allemaal kinderen. En dat is wat Radetzky-mars doet. Ja, toch gek eigenlijk, want in Nederland kijken we een beetje neer op deze mars. En ik denk dat ik er eigenlijk wel achter ben hoe dat komt. Jan Wolkers in zijn boek en in de film Turks Fruit zingt een personage altijd Tieten Kont in de maat van de mars. Ik vond nog een oud fragment van VPRO Radio, ja, waar anders zou je denken, waarin Jan en Carina Wolkers een stukje Tieten Kont zingen. Nou, met passie, zou je kunnen zeggen. Een soort Italiaans volkslied, zo wordt het altijd gezongen. Zou dit nog kunnen tegenwoordig, Roelof? Jawel, jongens, hartstikke inclusief. Oké. Terug nog even naar André Rieu om te vragen of hij nou last heeft gehad van die link die er toch een beetje is tussen Tieten Kont en de Radetzky-mars. Ja, maar bij mij niet, hoor. En bij mijn publiek ook niet, in de hele wereld. Ik weet dat wij dat, ik geloof 25 jaar geleden stond dat op onze cd een keer. Of op, ik geloof onze eerste cd waarmee we doorbraken. En toen was er een of ander clubje die zo nodig Tieten Kont erop moest schrijven. Nou ja, doe maar, blauw. Moet jij nou lachen omdat André Rieu Tieten Kont zegt? Ja, zo zit ik ook wel in elkaar, Wouter. Nou ja, ander nieuws dan maar. In 1848 krijgen een aantal Friezen het op de heupen en zij passeren op de schaats 11 Friese steden. Bekend verhaal. Een onofficiële elfstedentocht was dit. De eerste echte officiële was in 1909 pas. Deze Friese die haalde de nationale pers en die schreef: de betrekkelijke afstand welke zij hebben afgelegd is nagenoeg 40 uren gaans. Zo dat zij gemiddeld een uur gaans in 24 minuten hebben afgelegd. En dat klinkt behoorlijk als schaatsjargon, of het is half Fries. Daarom bij Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Friese Elfsteden, maar even gecheckt wat uren gaans nou betekent. Ja, nou, het was zo volgens mij dat het werd beschreven dat als je dit met een paard had gedaan, dat je er 40 uur van nodig had. Dan heb je ongeveer, als je 200 kilometer even afrondt, 5 kilometer per uur per paard. Dat klopt wel zo'n beetje. Zij hebben er 16 uur over gedaan. Nou, dat is wat meer, dan heb je het over 13 kilometer per uur. Dus dan kom je bij die 24 minuten uit. Ja, dit was 24 seconden met heel veel getallen erin. Ik ga het proberen uit te leggen. Je hebt een uur gaans, dat was in die tijd een uur reizen met een paard. Ja. Zij deden het meer dan twee keer zo snel. En daarom reden zij volgens de krant 1 uur gaans in 24 minuten op de schaats. Zij reden sneller dan dat ze met een paard waren geweest. Ja, ja. Ja. Dus 24 minuten gaans in een uur reden ze. Nou, 1848 was het heel belangrijk. De Nederlandse grondwet werd herzien. Algemeen bekend natuurlijk dat Thorbecke daar een belangrijke rol in speelde. Ja. Tuurlijk. Minder bekend, ook het kabinet Schimmelpenninck had een behoorlijke vinger in de pap. Maar wie was dat eigenlijk, Gerrit Schimmelpenninck? En waarom is hij minder bekend dan Johan Rudolf Thorbecke? Hele goede vragen. Wie bedenk je ze zelf eigenlijk? Zeker. Thorbecke, ja, als geestelijk vader van de Nederlandse grondwet, terwijl het kabinet Schimmelpenninck daar ook een belangrijke rol in speelde. Je zei het al. Joost Beekerdam is politieke watcher bij Buitenhof. Oh. En voorheen bij de Nieuwsbv, maar toen noemden we dat gewoon nog redacteur. Joost, goedemiddag. Hey, Rudolf en Wouter. Wie was deze Gerrit Graaf Schimmelpenninck? Ja, een interessant figuur. Hij komt sowieso, die naam Schimmelpenninck, die zegt je misschien niet. Dan denk je misschien aan Sander Schimmelpenninck. Van de quote, ja. Daar is hij ook familie van. Dus het is een notabel geslacht. En dat een beetje in de revolutietijd was opgekomen. En de opa van Gerrit, Graaf Schimmelpenninck, dus de man waar we het nu over hebben, die was nog wijnkoper. Zijn vader, die wist in de Napoleontische tijd en iets daarvoor op te klimmen en zelfs een soort van misschien wel de meest machtige man van Nederland te worden voor een tijdje. Mm. En zijn zoon die probeerde een grote rol te spelen in de grondwetsherziening van 1848. Ja, en dat was Gerrit Graaf Schimmelpenninck. Wij kennen dus vooral Thorbecke, die wordt altijd gelinkt aan die grondwetsherziening. Maar Schimmelpenninck had ook een belangrijke rol. Wat was die rol precies? Een belangrijke rol. Hij wilde een hele belangrijke rol spelen. Want Thorbecke, zoals we allemaal weten, die heeft een belangrijke rol gespeeld in het schrijven van die grondwet van 1848. Dat deed hij overigens niet helemaal alleen met een commissie, maar hij was daar wel een hele belangrijke stem in. En Schimmelpenninck die leidde het kabinet op dat moment. Mm. En die had eigenlijk die had nogal een eigen beeld, zou je kunnen zeggen, van waar het heen moest. Oh. Die wilde een soort Engels model overbrengen naar Nederland. Hij was ook de gezant, de ambassadeur in Engeland op het moment dat hij kort daarvoor, voordat hij premier werd. En hij wilde, hij had zijn eigen visie op waar het heen moest met die grondwet. En die botste een beetje die visie met die van Thorbecke en co. Ja, want waarin dan precies? Wat waren de grootste geschilpunten? Er waren een heel aantal. Thorbecke bijvoorbeeld, die wilde de Eerste Kamer afschaffen. Goed dat plan. Is ook niet helemaal gelukt in de commissie van hem. Ja. daarvoor al hoor. Een soort eeuwige steggel was dat. En Schimmelpenninck wilde dat juist uitbreiden. Die wilde een soort hoger huis zoals hij in Engeland had gezien. Waar niet alleen maar mensen in zaten die toevallig door mensen met geld waren gekozen, maar ook mensen met titels. Nou, een beetje mensen als hij zelf misschien ook wel. Maar hij had ook een aantal voorstellen die gingen weer een stuk ruimer. Dus hij wilde bijvoorbeeld in de voorstellen van Thorbecke mocht je gaan stemmen voor de Tweede Kamer als je genoeg belasting betaalde. Mm-hmm. Dus maar zo'n 10% van de bevolking kon stemmen met die voorstellen. En je moest 23 jaar man zijn natuurlijk ook. En minstens 23 zijn. En Schimmelpenninck die wilde die leeftijd in ieder geval iets naar beneden gooien. Dus zo waren er allerlei voorstellen waar hij net iets anders over dacht. En waar hij ook heel kritisch op was, was de vrijheid van vereniging. En de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Daar had Thorbecke eigenlijk een soort hele ruime vrijheid voor geregeld. En Schimmelpenninck die wilde dat ietsje inperken. Die wilde iets meer controle op allerlei verenigingen die zich zomaar zouden kunnen oprichten. Misschien zaten daar wel allemaal enge marxistische Marcel van Roosmalens tussen. Dus daar wilden ze iets meer controle op. Daar zei jij van, hij wilde een belangrijke rol spelen, maar het klinkt eigenlijk alsof ze op veel punten ook een beetje in het midden wel zijn uitgekomen. Dus hij had wel degelijk zijn stempel kunnen drukken. Het is eigenlijk een prachtige episode om te lezen hoe dit is gegaan. Er zijn eigenlijk drie belangrijke spelers, denk ik. Er zijn meer, maar goed, even voor het simplisme drie. Je hebt natuurlijk koning Willem II op dat moment. Dat is Nou ja, de machtige vorst die ontzettend veel macht heeft, en al jaren wordt er geroepen uit de maatschappij van er moeten veranderingen komen. En onder druk van allerlei internationale ontwikkelingen, al die revoluties die gaande zijn, de Franse koning is verdreven, bedenkt Willem II, I better own it. Ik kan maar beter voor de troepen vooruitlopen en doen alsof het allemaal mijn initiatief is. Dus dan bedenkt hij, weet je wat, we geven die torbekken waar iedereen het over heeft, die moet het dan maar gaan doen. Want als hij het niet doet, als hij er niet in zit, dan gaat hij alle voorstellen die we doen, gaat hij afschieten en zeggen dat het niet ver genoeg gaat. Dus als een soort, ja, bijna een beetje een soort Pieter Omtzigt, zou je kunnen zeggen, dachten ze, we stoppen hem maar in die commissie zelf. Dan zijn we in ieder geval van één belangrijke criticaster af. Tegelijkertijd, want Willem II was nogal wispelturig, zat hij ook in zijn maag met het feit dat hij net al zijn conservatieve ministers de laan uit had gestuurd, omdat hij wilde aangeven, kijk, ik ben opeens heel liberaal nu. Maar ja, toen had hij wel nieuwe ministers nodig, en die Schimmelpennink diende zich daarvoor aan. Maar Schimmelpennink had ook weer zijn eigen ideeën, zoals ik net vertelde. Dus er ontstond daarna een soort clash, zou je kunnen zeggen, tussen wat de mensen rond Thorbecke wilden en Schimmelpennink. En uiteindelijk, ja? Oh. Uiteindelijk heeft Schimmelpennink dat pleit verloren. Op een hele geraffineerde manier. Want Schimmelpennink slaagde er wel in om Thorbecke buiten het kabinet te houden, zijn eigen kabinet. Maar op het moment dat de voorstellen af waren die Thorbecke had geschreven, dacht Schimmelpennink, dan ga ik daar eens even lekker met de pen doorheen. Maar Thorbecke wist ervoor te zorgen dat hij op tijd de stukken eigenlijk al had laten drukken bij de drukker, zodat het al overal bekend was. En daarna zeiden alle kranten dat er niet meer van mocht worden afgeweken. Dus Schimmelpennink die had eigenlijk... Ach, nee. Noodband. Oh. Helaas, de lijnen van JGLW zijn verbroken. We werken aan een oplossing. Maar dit is ook genieten, toch? Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, Sapphire, Sunday, Walter, Winchell, Joe DiMaggio. Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. De lijnen van JGLW zijn verbroken. Maar dit is ook genieten. Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santayana, goodbye. We didn't start the fire, there was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no, we didn't light it, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Mellon, Carb, Nasser, and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, de lijnen van JGLW zijn verbroken. Maar dit is ook genieten. Joost Benkendam, de politiek watcher van Binnenhof, hangt weer. Joost, jij liet ons bungelen op een heel spannend moment. De clash tussen Schimmelpennink en Thorbecke. Schimmelpennink dacht, ik kan er nog doorheen met mijn potlood. Maar Thorbecke had de boel al laten publiceren. Daar was je gebleven. Ah, dat is wel een goed moment om uit te vallen, inderdaad. Nee, maar Thorbecke die wist op tijd met steun van de koning alles gedrukt te krijgen. En omdat er heel veel bladen, liberale pers was in die tijd, die zeiden, nou, aan die voorstellen mag niet meer worden getornd. En ook binnen het kabinet op een gegeven moment door die publieke druk een aantal leden omgingen naar het kamp van Thorbecke, zou je kunnen zeggen. Was opeens Schimmelpennink in de minderheid en had hij geen controle meer erop en heeft hij maar zijn ontslag ingediend. Maar niet zonder daarna nog een vernietigende recensie te geven van alle voorstellen die liet drukken en verspreiden door het hele land. En later kwamen er drie kabinetten Thorbecke, als ik het wel heb. Ik vind dat dit verhaal, dit moet in een boek, Joost, en ik wil dat jij dat boek gaat schrijven. Nou ja, ja, misschien ga jij het lezen dan. Ga jij het kopen, ga je het aanprijzen. Beloof ik bij deze. Als je vakantie hebt. Dankjewel, jongen. Joost Benkendam. Jaren die ook geen liefjes waren. De adel in Nederland heeft het altijd een beetje moeilijk gehad. Blauw bloed gedijt slecht in moerasland. Maar 1848 was wel een heel slecht jaar. De adelstand werd namelijk afgeschaft. Of de adel die rampspoed ooit nog echt te boven is gekomen. Daar gaan we het over hebben met John Topfer, directeur van de stichting Adel in Nederland. Welkom, John. Nou, bedankt. Ben je zelf eigenlijk van adel? Nee, ik ben niet van adel. Maar dan kun je dus wel directeur worden van de stichting Adel in Nederland. Ja, geen enkel probleem. Nee, had je het wel graag willen zijn. Van adel zijn, ja. Of de directeur? Nee, dat ben je. Dus dat is, ja, dat nee hoor, want ik vind mijn eigen familiegeschiedenis net zo interessant. Kijk. Sinds wanneer hebben we eigenlijk adel in Nederland? De Nederlandse adel in de huidige samenstelling begint eigenlijk onder koning Willem I. Hij is degene die de Nederlandse adel opnieuw heeft samengesteld. En daarbij is hij uitgegaan van drie principes. De oude adel werd erkend. Dus wie van adel was, die bleef van adel. Er werd nieuwe adel gecreëerd. Dus je kon een adellijke titel krijgen. Wanneer kreeg je die? Ja, dat kon om persoonlijke verdiensten zijn. Maar er was ook het uitgangspunt als jouw familie in voorgaande eeuwen gedurende drie generaties in het bestuur had gezeten van een grote stad. Dan kon je ook in aanmerking komen voor verheffing in de adel. Dus wethouder of burgemeester? Wethouder niet zozeer, maar burgemeester wel. Patriciërs, zeg maar. Zeg je dat zo goed? Inderdaad, de oude regentenfamilies uit Amsterdam, maar ook uit Rotterdam. Maar het kon ook uit Zwolle zijn. Ja, dus we hadden natuurlijk al, zeg maar, sinds de middeleeuwen denk ik al adel, maar Willem Eén heeft dat toen een beetje weer opgepikt. Er kwam steeds meer bij. Ja. En wat betekende het destijds om van adel te zijn? Wat waren de voordeeltjes? Je behoorde eigenlijk tot een bevoorrechte stand. En je maakte deel uit van het bestuur. Je had natuurlijk de ridderschappen. En de ridderschappen hadden vertegenwoordigers in de provinciale staten en in het landelijke bestuur. En daarmee had je natuurlijk wel aanzien. Ja, dus een beetje House of Lords-achtig in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat je ook politieke invloed hebt. Ja, je zou het een ongeveer, beetje House of Lords kunnen noemen. Ja. Ook al was niet iedereen in de Eerste Kamer van adel. Nee. In 1848 wordt de adelstand dus afgeschaft. Dat is iets anders dan de hele adel. Hè? Ja. Daar hebben we het zo nog over. Klopt. Waarom wilden ze van die adelstand af? Omdat ze het niet meer van die tijd vonden. Ze wilden het vernieuwen. En het hebben van geërfde voorrechten, dat vonden ze eigenlijk uit de tijd. Ja. Nou, had de koning toen nog veel invloed. En de adel is een beetje de, ja, hoe zeg je dat? De entourage van de koning. Dus waarom bedachten ze dat? Het klinkt wel heel modern. Ze vonden het niet meer van deze tijd. Nee, maar goed, kijk, tijden veranderen. En er kwamen nieuwe groepen op in de samenleving die ook graag mee wilden doen. En die hadden ook natuurlijk die wilden ook hun rechten hebben. En daarmee vervielen eigenlijk de rechten eigenlijk van de oude adel. Van en de oude ging elite. Dat zonder slag of stoot? Dat is eigenlijk relatief. Hier zijn geen demonstraties geweest. Er zijn geen geweldsuitingen geweest. Er is niemand onder de guillotine gekomen. Dus het is eigenlijk hier heel vredig verlopen. Ja, want in Frankrijk inderdaad, de halve adel is volgens mij met het hoofd in een bakje geëindigd. Ja, nou niet de halve adel. Dat is wel het beeld dat bestaat. Er zijn ook heel veel edelen gevlucht naar het buitenland. Er zijn edelen die het gewoon overleefd hebben in Frankrijk zelf. Maar een gedeelte is daar zeker inderdaad onder de guillotine terechtgekomen. Ja. En wat betekent dat concreet? Wat konden ze niet meer invloed dus uit? Oefenen officieel, maar... Ja, officieel, maar eigenlijk in de praktijk veranderde eigenlijk niet zoveel. Kijk, het is zo dat er werd het belastingkiesrecht ingevoerd. En het was nog steeds zo dat voor een groot deel van de adel eigenlijk gold dat zij welgesteld waren, dat zij aan de belastingregels voldeden. Met name als je kijkt voor de Eerste Kamer, daar was het de grondbelasting erg belangrijk. En de toegang tot de Eerste Kamer, de hoogte van de grondbelasting bepaalde 60% de drempel, zeg maar, om toegelaten te kunnen worden tot de Eerste Kamer. En als je kijkt naar de lijsten van de hoogst aangeslagen personen, die werden gewoon ieder jaar openbaar gepubliceerd in de krant, dan het grootste deel van de namen die daarop voorkwamen, tot eind 19e eeuw toe, dat waren mensen van adel. Dus dat betekende in de praktijk dat de adel eigenlijk nog steeds oververtegenwoordigd was in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat dat meer gedemocratiseerd zou worden. Maar dat is pas heel laat gebeurd. Er kwam geen nieuwe adel meer bij. Dat is niet helemaal waar. Nee. Is dat zo? De laatste verheffing in de Nederlandse adel is uit 1939, de familie van Valkenburg. Ja. En daarna zijn er geen verheffingen meer geweest, met uitzondering van de koninklijke familie. Maxima heeft wat dat betreft de laatste adellijke titel gekregen, persoonlijke adellijke titel. Ik had gedacht dat het wel enorm afnam, dan dat niemand meer graaf werd. Het aantal families is sinds die tijd wel gedaald. En het is eigenlijk in de praktijk nog steeds zo dat ieder jaar dat er wel weer een adellijke familie uitsterft, dus dat de familienaam... Elk jaar? Ja. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld de familie Pauw van Wieldrecht is de laatste persoon overleden. Maar het aantal personen blijft per saldo eigenlijk altijd wel gelijk. Want we krijgen minder kinderen tegenwoordig. Dus dat is... Ja, maar goed, het is eigenlijk net als de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Ook daar verdwijnen eigenlijk familienamen. Mm-hmm. Maar als totale hoeveelheid blijven wij eigenlijk wel redelijk gelijk. Dus op papier is het een soort sterfhuisconstructie, maar in de praktijk eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we nog heel wat jaren met de Nederlandse adel door kunnen gaan. Ik dacht, je ging zeggen, zitten opgescheept. Nee, dat zeker niet. Wat betekent het nu nog om van adel te zijn? Ik denk dat het is een historisch gegeven. Dat je behoort tot een familie die iets betekend heeft in de Nederlandse geschiedenis. De ene familie is belangrijker geweest dan de ander. En ik denk daarnaast dat het ook een soort verplichting geeft. Dat is wat je vaak hoort, het bekende noblesse oblige. En een hele mooie anekdote die ik een keer hoorde. Je hebt in Utrecht de Ridderlijke Duitse Orde. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig een charitatieve instelling. Waar je alleen lid van kunt worden als je van adel bent. En zelfs jouw beide ouders moeten van adel zijn, dus dat is heel exclusief. Die hebben behoorlijk bezit. En zij besteden de inkomsten van dat bezit voor goede doelen. En daar in de vergaderzaal op tafel ligt een gouden lepel. En die is ooit geschonken door een van de leden met het verhaal erbij: wij zijn niet geboren met een zilveren lepel in de mond, maar met een gouden lepel. En dat geeft verplichtingen. Dus wij moeten iets terugdoen voor mensen die het minder goed getroffen hebben als wij. Is de meeste adel nog rijk? Want ik lees ook wel eens dat ze, nou, het is ook een last. Zo'n oud groot huis, ja. Veel stoken. Ja. Ja, nou ja, kijk, als je zo'n historische bezitting hebt, een kasteel of een landgoed, daar moet per saldo moet er eigenlijk gewoon bijna geld bij. Daar heb je meer last inderdaad aan dan dat je daar lusten van hebt. Maar het is in de praktijk is het nog steeds zo. Dat blijkt gewoon uit onderzoek dat de gemiddelde edelman is hoger opgeleid, heeft hogere functies, maar heeft ook meer bezit. Dus de Nederlandse adel heeft wat dat betreft nog steeds een voorsprong. En dat is een gemiddelde, dat geldt niet voor iedereen. Want je hebt net zo goed mensen die moeten aankloppen voor de bijstand. Er is een Nederlandse adelsvereniging waar mensen kunnen aankloppen. Maar gemiddeld genomen hebben zij nog steeds een voorsprong op de rest van Nederland. Zijn er voor zijn dat we weer nieuwe adel kunnen creëren? Ja, absoluut. Eigenlijk als je kijkt in de Nederlandse geschiedenis, dan is het langer eigenlijk zo geweest dat er adel is geweest en dat die adel is gegroeid. En dat de adel nu sinds 1939 niet meer wordt uitgebreid, dat is eigenlijk, nou ja, een discontinuïteit die voor mij wel weer opgeheven wordt. Het is ook een standsverschil dat je misschien eigenlijk niet moet willen. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk ook koninklijke onderscheidingen. Je zou het ook als een superkoninklijke onderscheiding kunnen zien. Wie zou je als eerste verheffen? Marco Kroon? Nee. Mark. Nee, daar heb ik niet zo concreet meteen een voorbeeld. Nou ja, kijk, je zou bijvoorbeeld naar oud-minister-presidenten. Dat zou een mooi voorbeeld kunnen zijn. Dat gebeurt in België bijvoorbeeld ook. Ja. Of in Engeland ook. Dus mensen die echt uitzonderlijke verdiensten hebben gehad. Dat zou een hele mooie onderscheiding kunnen zijn. Ik denk meteen aan Sven Kokkelman. Mag ik je danken? Ja, John Topfer, directeur van de Stichting Adel in Nederland. Het is tijd voor Alledaagse Vragen. En vandaag, wat is stof eigenlijk? De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hoi Alledaagse Vragen. Ik had een vraag. Ik was laatst mijn kamer aan het opruimen en wat ik altijd tegenkom spullen die onder stof zitten. Maar wat is dat nou precies? En ja, hoe ontstaat het? Groetjes uit Voorschoten. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Jack uit Voorschoten, dankjewel voor je vraag. Een stofvraag, een stoffige vraag. Hele stoffige vraag. Maar geen onbelangrijke vraag, want dit is er echt een die ook dagelijks door mijn hoofd gaat. Wat is dit? Waarom ligt het er? Ik heb gisteren nog stof gezogen. Ik ben het zat. Ja, nou, heel herkenbaar. Vooral, waarom is het er alweer? Ja, en alweer. En alweer, het blijft maar komen. Ja. Haartjes of zo, dat snap ik nog, want ik heb kat bijvoorbeeld. Maar stof. Het is ook zo ongrijpbaar, stof. Ja, stof. Stof tot nadenken. Om erachter te komen wat dit nu precies is, nam ik contact op met Annelies van Bronswijk. Zij is emeritus hoogleraar gezondheidstechniek voor het gebouw. Dat deed zij aan de TU Delft en zij weet dus alles over dit onderwerp. En volgens haar wordt stof door drie dingen veroorzaakt. Het allerkleinste gedeelte, als we het over stof binnen hebben tenminste, dat komt van buiten, hè? Pollen, een beetje rubber van de banden van auto's. Heel dun zand, heel klein zand, soms helemaal uit de Sahara. Maar het allergrootste gedeelte binnen komt eigenlijk gewoon van een slijtage van kleding en van onderdelen van je huis. Want daar schuren altijd kleine stukjes af. En als het over bedden gaat of als het over gestoffeerd meubilair gaat, dan is het grootste deel van stof zijn kleine schilfertjes van mensen, of misschien wel van de kat of de hond, als die er ook op mag liggen. Ieder mens verliest zo iedere dag, over de hele dag genomen, 1 tot 1,5 gram kleine huidschilfertjes. Ja, en die komen terecht daar waar je zit of waar je loopt. Dus daaruit bestaat stof. Nu ik dit weet, vind ik het eigenlijk nog nader, stof. Ja, ik blijf heel erg hangen op banden, stukjes rubberbanden. Wat de hel? Ik had echt een hoop verwacht, maar dat niet. Ja. Dat klinkt niet goed, nee, zo, precies. Om in te ademen. Dat dacht ik ook, want als je allemaal hoort dat er bestaat, ja, dus die stukken rubber. Er zit gewoon stukken rubber naar binnen te ademen. Dat kan toch niet goed zijn? Dat kan toch niet gezond zijn? Hoe zit dat, Annelies? Zolang je nog door je neus ademt, zul je de meeste stofdeeltjes daar wel vangen. En de neus die verwijdert ze wel, want je gaat je neus wel snuiten. Hè? Of het loopt door en je slikt het in. En in de maag maken kan het dus helemaal geen kwaad. Maar er is wel een maar bij. Zo ongeveer een kwart van onze bevolking heeft de aanleg om een atopisch astma of constitutioneel eczeem of rhinitis, hè, dus neusloop of zijn neus te ontwikkelen. Voor hen is het stof in huis vaak wel vervelend. Daar kunnen ze klachten door krijgen. En dat hangt er een beetje van af hoe vochtig het in huis is. En dat vochtige, dat hangt er weer van af hoe goed je ventileert, vooral in de winter. En ja, vanwege energiebesparing doen we dat wat minder. Dus je ziet nou ook wat meer astma en constitutioneel eczeem en rhinitis. En nogmaals, zo'n 25% van de bevolking heeft daar aanleg voor. En een 10% van de bevolking heeft daar dus last van. Dat betekent eigenlijk dat als je er zelf geen last van hebt, dat je dan ongetwijfeld bezoekers krijgt die er last van hebben. Maar wat moet je nu doen? Het moet dus zo vochtig mogelijk zijn eigenlijk. Eigenlijk gewoon ventileren. Ja, precies. Maar dan, want daar gaat het van liggen. Ik ben nu zo bezorgd dat ik in mijn leven gewoon een soort Toyota heb opgeademd. Nee, ventileren, dat is goed voor de stofdeeltjes. Dan waait het lekker door. Ja, oké, maar het waait ook naar binnen. En naar buiten. En weer naar binnen. Stof, we moeten er gewoon mee leren leven. Alledaagse vragen. Ik ga toch eventjes op dit onderwerp door, Merel. Want als jij stof wil weghalen, waar doe je dat dan mee? Stofzuiger. Vind ik een hele goede uitvinding, ja, nou, op het gebied van stof. Dat is ook exact waar ik naartoe wil. En zo'n je hebt zoiets waar stof aan vast blijft plakken. Zo'n soort Swiffer dingetje. Geen product placement dit. Nee. Maar goed, ik wilde even doorgaan op die stofzuiger. Mm-hmm. Want ik was vrolijk met Annelies over stof aan het praten. Ja, en, dat is wel waar, ja. En toen begon ze ineens over de stofzuiger. Ja, en als een hoogleraar gezondheidstechniek over de stofzuiger begint, ja, dan ben ik er niet gerust op. Want blijkbaar werkt die niet zo goed als we zouden denken. Ik wist het, dat gewoon weer een van mijn vrienden toch een vijand blijkt te zijn. De stofzuiger, die zuigt alleen dat weg wat wij eigenlijk vinden om naar te kijken. De broodkruimeltjes en dat soort zaken. Maar wat allemaal veel dieper in het textiel zit, in de vloerbedekking of in de bank of zo, daar komt de stofzuiger niet aan. En dat heeft te maken met hoe stofzuigers natuurlijk werken. Die werken met lucht. En die lucht, die trekken ze aan. Maar ja, die kunnen ze natuurlijk niet uit de vloerbedekking trekken, want eronder ligt een betonnen vloer. En die kunnen ze ook niet uit de bank trekken, want die heeft aan de andere kant is die ook dicht. En daarom komt de lucht waarmee de stofzuiger reinigt, komt altijd van bovenaf, om zo te zeggen, en pakt alleen het bovenste deel van het oppervlak. Ik zit nu in onze studio rond te kijken en ik denk, nou, hier ligt wel een sedan aan rubber. En wat, nou ja, stofzuigen helpt dus niet. Nee, we moeten luchten. Voor mij is hier ook al jaren geen raampje open. Nee, ik kan er niks open. Dus, Jack, vandaag zochten we voor je uit wat stof nou precies is. En eigenlijk zijn het kleine onderdelen van alles en nog wat. Zo kan het bestaan uit heel klein zand, pollen van buiten, maar ook dode huidschilfers of kleine stukjes rubber van auto's. Sorry, ik ben echt nog nooit zo verbaasd geweest in mijn leven, denk ik. En verder in deze aflevering leerden we dat ventileren heel goed werkt tegen stof. En dat die stofzuigen, ja, daar haal je eigenlijk alleen maar het oppervlakkige stof weg. Dus luchten, mensen, luchten. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan ons mailen. Dat mag naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister, BNN VARA. Ja, zometeen hoor je nog de Nachtkraker, dus blijf vooral nog even luisteren. Straks na het NOS Journaal van 4 uur.

De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zijn bezig met de Nachtkraker. En ik ben benieuwd waarom dit lied uit 2013 zoveel heeft betekend voor Nederland. Het gaat om dit nummer. Ja, de vraag was dus, wat was er zo bijzonder aan dit nummer? Waarom was het zo belangrijk voor Nederlands trots? Nou, er is enorm veel gebeld en ik ga even kijken. Ik heb Bill Frank aan de telefoon. Goedenacht, Bill. Hoi, ik dacht, ja, dat is Anouk met Beurs, maar ik dacht dat het was omdat er sinds lange tijd nou weer eens een bekende artiest of een echte bekende artiest meedeed. Dat is dus, het was inderdaad Anouk met Beurs, maar jij denkt dat het zo belangrijk was omdat er voor het eerst sinds lange tijd weer een echte grote naam meedeed. Ja, dat dacht ik. Ik moet je helaas teleurstellen. Dat is niet het juiste antwoord. Je had Anouk en Beurs, ja, dat was helemaal goed. Maar de reden waarom zat je er helaas net naast. Maar blijf vooral eventjes hangen. Heel erg bedankt dat je belde, maar blijf vooral even hangen. Dan gaan we even kijken of iemand anders het juiste antwoord nog wel heeft. Ik heb ook aan de telefoon, Samantha. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Het is al 4 uur geweest, hè? Ja. Ben je nog steeds wakker of ben je al wakker? Nee, ik ben al wakker. Ik ben al aan het werk. Oh jeetje. Wat doe je op dit tijdstip? Ik ben vrachtwagenchauffeur en onderweg naar België. Oh, kijk eens aan. Heerlijk rustig op de weg, denk ik, hè? Nou ja, veel kansverkeer al op de straat. Oh, nu toch al. Hey, je hebt het fragment gehoord van de Nachtkraker? Ja. Anouk was dat inderdaad met Beurs. Waarom was het zo belangrijk? Voor het eerst sinds jaren hadden we weer een keer goed gescoord. 9e in de finale van het Eurovisie Songfestival. Dus het antwoord is dat het voor het eerst in jaren dat het weer lukte. Want Anouk werd 9e en dat was al heel lang niet meer gebeurd. Ja. Dat klopt helemaal. Dat is inderdaad het goede antwoord. Met dit nummer werd Anouk inderdaad 9e. En daarmee wist ze een plaats te behalen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Na een 6e plaats in de eerste halve finale. En sinds 2004 waren Nederlandse inzendingen hier niet meer in geslaagd. En eigenlijk sindsdien zijn het allemaal hoge plaatsingen geweest. Behalve dit jaar. Toen hebben Mia en Dion door een valse serenade het helaas niet gered. Ben je een songfestivalliefhebber? Nou ja en nee, hangt van het nummer af waar we mee meedoen. Kijk, wel een groot Anouk-fan? Ja. Vandaar dat het goed is blijven hangen. Hey, je had het antwoord helemaal goed. Ik wens je voor nu een hele fijne ochtend, een hele goede rit naar België. Blijf vooral even hangen, want je hebt natuurlijk die heerlijke BNN Vara chocoladereep gewonnen. Dus als je even aan de lijn blijft, dan noteren we alle adresgegevens en dan komt die zo snel mogelijk naar je toe. Ja, dat is goed. Dankjewel. Fijne ochtend. Fijne ochtend. Ja, en dat is... Even kijken. daarmee is het alweer tijd geworden voor... we gaan naar de even kijken, aflevering 4 alweer van de podcast. Dan moet ik even kijken. Ik ben het allemaal even helemaal kwijt. Dat kan gewoon. Aflevering 4 van de podcast De Gijzeling van Gladbeck. Het is woensdag 17 augustus 1988. Rond middernacht als besloten wordt de lijnbus te stoppen bij een tankstation voor een plaspauze. Agenten besluiten om de vriendin van Rusner, Marion Leublich, te arresteren. De daders zijn woedend. Ze stellen de politie een ultimatum. Als Marion niet binnen 5 minuten terug is, zal er iemand doodgeschoten worden. Het is 17 augustus 1988. Bijna middernacht. Het is 37 uur geleden dat Rusner en Dukowski de bank hebben overvallen. Eerder die avond hebben ze een lijnbus gekaapt in een wijk in Bremen. De bus rijdt op de A1 in de richting van Hamburg. Maar opeens wil Rusner naar Nederland. Hij herinnert zich dat een oud celgenoot heeft gezegd dat de Nederlandse politie menselijker is dan de Duitse. Voordat de bus richting Nederland rijdt, maken ze een plasstop voor Marion Leublich, de vriendin van Hans-Jürgen Rusner, bij het tankstation Grunbergsee. Als de bus stopt op het parkeerterrein, neemt Dukowski de 18-jarige gijzelaar Silke Bischoff mee naar buiten. Hij is als een blok voor de blonde meid gevallen. Een verslaggever snelt op hen toe en vraagt Silke hoe het met haar gaat. Wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals? Terwijl Dukowski zijn pistool tegen haar nek gedrukt houdt, antwoordt ze: ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, eigenlijk ziemlich gut dafür. Ik ben er ergens niet zo goed van bewust eigenlijk. Mir ist das alles gar nicht so bewusst irgendwie. De verslaggever vraagt of zij zich kan voorstellen dat Dukowski een pistool daadwerkelijk afvuurt. Kunnen ze zich voorstellen dat hij wirklich abdrückt? Nee. Eigenlijk niet. Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Gootsen, een geschiedenisdocent. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In deze podcast duiken we in een bankgijzeling in Duitsland in 1988. Deze gijzeling zal later door journalisten worden gezien als een gitzwarte bladzijde. Maar wat is hier gebeurd? En hebben we er iets van geleerd? Samen met Roel maak ik een roadtrip door Duitsland om te spreken met betrokkenen en te zoeken naar antwoorden op onze vragen. Dit is aflevering 4, Emmanuel. Het is ochtend. Ik had me deze trip anders voorgesteld. Ik ben nog steeds ziek. We zijn 2 dagen onderweg en moeten vandaag naar Oldenzaal. Ik ben nu 2 dagen onderweg. Ja. Ik ben 2 dagen ziek, dat trek ik er even bij. Maar ik heb het idee dat ik van kale plek naar kale plek word gesleept. Nu zitten we in een hotel bij het vliegveld in Bremen. Ah, oké, in de meest sombere maand van het jaar. En nee, maar kijk, er is hier wel... Overal ter wereld zijn dit soort plekken. Mm-hmm. En er zitten hier allemaal onbestendige mensen. Wat doen die hier? Hoe kom je hier terecht? Ja, gewoon. Er hangt hier de inrichting, varieert ook. Ik weet niet of jij het kunt omschrijven... Het is Deens behang, er hangen pluizenbollen. Je kunt er alleen maar ongezond eten, ja, het is klinisch. Het is smaakvol, maar je kan er geen buil aan vallen, zeg maar. Maar jij zei ook over die hotelkamers, het is klinisch... maar tegelijkertijd heel onpersoonlijk. Het is heel warm bedoeld, maar het is onpersoonlijk. Ja, ze stralen wel wat eenzaams uit of zo, dat vond ik. Maar ik zit ook te denken aan die gijzelnemers dan. Ja. Kijk, zij sliepen niet. Nee, 54 uur wakker. Dan word je wel langzaam gek. Nou, weet je waar ik me op een gegeven moment over na moest denken? Waar gingen ze naar de wc? Bij Rastettes. Ja, die vrouw die is een paar keer naar de wc geweest... met andere vrouwen uit de gijzelauto of weet ik veel wat. Maar over die andere heb ik helemaal niks gehoord... dat die überhaupt maar 1 keer naar de wc zijn geweest. Ja, dat ontbijt moet er ook zijn uitgekomen, ontbijt nummer 1. Ja, dat houdt mij nog bezig. Van Werner Dickhoed. Dat houdt mij nog bezig. Ja. Ja. Ja, dat houdt mij ook bezig. Ik zit nog steeds de hele dag heb ik aan die gore hamburger van gisteravond gedacht. Hoe heet aan die vrouw zonder hamburger, zonder wenkbrauwen die het serveerde. En zei van, vader uit Rotterdam. Ja, omdat ik ziek ben, vrouw. Daarom eet ik je hamburger niet op. Maak er niet zo'n punt van. Nee, maar waarom? Het doet dat niet. Het is een grote burger. Een dino-burger. Nee, ik wil het niet. Ik ben ziek. Ik ben krank. Zij krank. Het moest en het zou. Ik krijg telefoon vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat geloof je toch ook niet? Misschien moet je even opnemen. Hello. Oh. Oké, zeg eens, hè? Sorry, Julia, Ruth. So, Ruth, ik... Ja, het is mijn casino-manager, waarvan ik niet wist dat ik hem had. Ruth, wat is het, 100 extra spins. Maar een casino belt je op? Of... Ja, een casino belt me op. Hi there, it's Ruth, your casino-manager. Ja, wat heb je... Ja, niks. Ik kom er gewoon niet tussen. Is het een robot of zo? Nee, het is een echte vrouw, maar ze is natuurlijk getraind. Jezus. Oké, okay, maar... Dat ze me belt in Duitsland. Dat is de enige die belangstelling toont. Maar ik dacht dat je het... Maar je had het online gokken toch opgegeven? Heb ik ook, maar als je eenmaal in de algoritmes zit... In de database zit, oké. Okay. Kom er nooit meer uit. En dan proberen ze je te verleiden als duivels, maar ik trap er niet in. Uur waren de twee bankbedienden overgeleverd aan de grillen van de daders. Maar hier, op het parkeerterrein bij Groenbergzee, komt er een einde aan hun gijzeling. De daders laten hem vrij op voorwaarde dat hun plek wordt ingenomen. De politie weigert op die eis in te gaan en dus nemen journalisten de plaatsen in. Fotograaf Peter Meijer komt op de plaats van de vrouw. Journalist Wolfgang Kempf neemt de plaats van de man in. In de Deutsche Bank in Gladbeck ontkurkt een bankdirecteur een fles champagne als hij hoort dat zijn twee collega's zijn vrijgelaten. Hij regelt een limousine om ze op te halen. We rijden met een omweg naar Nederland, via Groenbergzee. Onderweg hebben we het over de rol van de media bij deze gijzeling en proberen een vergelijking te trekken met het heden. Wat ik wel interessant vond, was natuurlijk gewoon de rol van de media. Ja, en omdat je het eigenlijk tegenwoordig toch meer ziet of zo. Dat er ramptoerisme is, dat... Nou, ik weet niet of je dat meer ziet. Nu is natuurlijk iedereen journalist. Ja, iedereen is journalist. Maar dat... Het is eigenlijk de tijd net voor... internet voor mobiele telefonie. Eigenlijk heb je nu precies hetzelfde. Als er nu een bus door het centrum van Bremen of weet ik veel waar zou rijden, zou iedereen dat gaan filmen met zijn telefoon. Ja, tuurlijk. Ja. Maar waarom doen mensen dat? Dat is de vraag. Nou ja, waarom die journalisten destijds deden, was natuurlijk wel duidelijk voor eigen eer en glorie. Ja, en er was concurrentie. Ja. Dus het was net commerciële tv. En nu doen ze het gewoon, ja. Ik was erbij, kijk eens wat ik gezien heb. Ja. Dus als je het eigenlijk niet filmt, dan bestaat het niet of zo? Nee. Gewoon een merendeel van de journalisten is ongelooflijk scoringsgel. Dat is nog steeds zo. Het is gewoon het beroep ook. Gewoon, je wil scoren? Ja, je wil iets laten zien wat anderen niet hebben. Ik was bij de moord op Pim Fortuyn. Daar zag ik mensen ook over afrasteringen klimmen om het lijk van Pim Fortuyn te fotograferen. Terwijl je ook kunt denken van, Jezus, ligt een dode. Ga er even gewoon met respect mee om. Jij bent er zelf ook bij geweest? Ja, maar ik bleef wel keurig wachten. Hoe lang heeft het geduurd voordat je daar was? Hoe lang na het... Nou, toevallig hadden we... wij waren er heel snel bij, Martijn van der Giet en ik. Ja. Alleen, Martijn had die foto ook kunnen maken, maar die bleef netjes wachten. Omdat hij ook zoiets had van, nou... Ik klim niet over een afrasting. Nee, ik loop niet door een lint. En die anderen deden dat wel. En die bewuste foto die dan... Ja. Die kun je gewoon op internet opzoeken. Maar dat is toch precies hetzelfde eigenlijk. Dat is toch ook... Mensen willen toch heel graag dat beeld. Ja. Van, je wil het zien. Ik weet ook nog van toen Ferdi E. vrijkwam. De ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn. Ja. Toen ging de Telegraaf en zo. Die gingen ook op jacht naar de eerste foto van hem. Hoe die er nu uitziet, net zoals ze op jacht gingen naar Volkert. Precies hetzelfde gedrag in feite. De ontvoering van Heineken. Ja. Toen gaven ze op een zeker moment ook een interview in Frankrijk. Holleder en Cor van Hout. Ja. Met hun advocaat. En toen werden ze toch eigenlijk ook al neergezet als bijna een soort helden. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, iedereen vond het ook wel wat mooi om ze om ze te spreken. Zoals Holleder ook in de college-tour zat. We vonden mensen echt geweldig om hem aan het woord te laten. Dat is dus de fascinatie ook met... Ja. Ik weet nog, in de tijd van de hooligans. Ja. Nieuwe Revue ging ook regelmatig hooligans interviewen. Ja. Weet je wel, alsof het... Weet je wel, alsof ze iets bijzonders doen. Maar ze zijn gewoon asociaal. Zoals het in de jaren, eind jaren 80 ook. Ik weet nog, ik zat op de school voor journalistiek. Yeah. Toen was het ook heel normaal om undercover te gaan bij de Centrumdemocraten of de Centrumpartij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat deed ieder blad wat een beetje wat voorstelde. Ik denk wel eens dat er alleen maar journalisten lid waren van de Centrumdemocraten. Want hup, er kwam weer een verhaal van undercover. Maar eigenlijk het slijmen met het kwade, zoals het al gezien werd, zit er bij journalisten wel dik in. Alleen hier is het ook nog eens heel erg zichtbaar. Politieagenten kijken toe hoe de gewapende Marion Lepleeg met enkele gijzelaars verdwijnt in het toilet. Via een radiobericht geven ze door dat er een mogelijkheid is om een van de daders uit te schakelen. Ja, ik hoor die ene die erin zit op een wc met wapen. Zonder akkoord van de politieleiding besluiten agenten ter plaatse om Marion Lepleeg te arresteren. Zodra ze het toilet verlaat, wordt ze ontwapend en tegen de grond gewerkt. In de bus wordt Rusner krankzinnig van woede. Dit hadden die varkens niet moeten doen, schreeuwt hij. Als Marion niet onmiddellijk terugkomt, zal hij gemoord worden. Vanwege het slechte bereik tussen de politieauto's lukt het de agenten niet om de politieleiding in te lichten over de arrestatie. Pas 10 minuten later komt het contact op gang. De politieleiding in Bremen draagt op om Marion Lepleeg onmiddellijk vrij te laten. In de bus vrezen de gijzelaars ondertussen voor hun leven. Fotograaf Peter Meijer omschrijft de gespannen sfeer. Elk verkeerd woord en elke beweging kan nu fataal zijn. Rusner houdt zijn pistool tegen het hoofd van de 9-jarige Tatjana. Dugoski werkt nog altijd niet van de zijde van Silke Bischoff. Kort na 11 uur in de avond houdt Dugoski zijn digitale horloge voor de neus van de fotograaf. Hij stuurt hem naar de politie met een ultimatum. Als Marion niet binnen 5 minuten terug is, wordt er een gijzelaar neergeschoten. We komen bij tankstation Groenbergzee. Het lijkt in niets meer op de rastetten van 30 jaar geleden. Aan de overkant van de weg ligt nog wel een rastette in oude staat. Die wil Roel mij morgen laten zien. Maar met de kennis van nu wilde ik dat we het alleen bij die van vandaag hadden gehouden. Kijk, ze zijn vanuit Bremen zijn ze toen richting Hamburg gegaan. En toen zijn ze hier rond 8 uur of zo waren ze hier. En toen zijn ze weer persconferenties gaan geven. Hier, Groenbergzee. Ja. Want hoeveel mensen zaten er nou eigenlijk precies in die bus? 30 of zo. En wie in deze fase dan de meeste complimenten eigenlijk krijgt, als er complimenten uit te delen zijn, is gewoon de buschauffeur van de bus. Een wat oudere kerel. Dit vind ik nog een van de meest fascinerende dingen aan het verhaal. Die man die is gewoon in die bus gestapt omdat zijn dienst begon. Ja. Je zou ook kunnen denken van, nou weet je wat, ik ga gewoon niet aan mijn dienst beginnen als dit de situatie is. Nee, zijn... Je zou ook kunnen denken als je de politie bent, weet je wat, we zetten een politieagent in als buschauffeur. Ja, echt, inderdaad. Ik bedoel, dus, nee, hij heeft echt uit een soort plichtsbesef van iemand moet dit doen, heeft hij zich opgeofferd. Want zijn collega, die zei in Bremen, die stopte ook bij een rood stoplicht. Heel braaf. Want hij zag die daders aankomen met die gijzelaars. Hij denkt, oh, ik moet nu vertrekken. Dus hij start die bus in. Maar het stoplicht springt op rood. En hij wacht gewoon. En dan wordt die bus overgenomen. En dan zegt hij tegen die Rusner van, joh, hey, ik heb eigenlijk weekend. Feierabend. Oh, zegt die Rusner. Nee, joh, je bent zo'n laagbetaalde werknemer. Als je weekend hebt, dan heb je weekend. Dus die stuurt hem weg. Bizar. Ja, nou, toen was er nieuw. Dat respect voor de gewone arbeider vind ik zo ontzettend. Ja, inderdaad. Terwijl je nog geen dag in je leven gewerkt hebt. Als je weekend, heb je weekend. Ja. Dus moest een andere buschauffeur komen. Ja, en die heeft eigenlijk die bus gewoon door de nacht heen. Maar toch klinkt terug het naar allemaal Nederland wel gevoerd. Alsof je ook wel had kunnen ontsnappen. Als, Het klinkt toch echt ook wel als je inzittende bent van die bus de helft van de tijd zonder ze interviews te geven, dat je ook gewoon weg had kunnen rennen. Ja, dat had gekund, alleen dat deed niemand. Maar er waren een paar mensen, oude vandaag, die zeiden. Hé, ik heb pensioen. Dan lieten ze een seniorenkaart zien en zo. En dan. Oh ja, nee, dan mochten ze ook gaan. Maar op een gegeven moment vertrokken er zoveel mensen uit de bus. Die zeiden: ja, ho, ho. Dadelijk heb ik niemand meer over. Dus nu, nu mag niemand meer weg. Ja. Opnieuw vraagt de politieleiding om vrijlating van Marion de Plieg. Als een agent de handboeien van Marion Luplig wil losmaken, breekt het sleuteltje af. Lugoski houdt zijn horloge nauwlettend in de gaten. Om 11:06 loopt zijn ultimatum af. Hij richt zijn pistool op het hoofd van de 15-jarige Emmanuel Di Giorgi en schiet. Een paar seconden na het schot stapt Marion de bus in. Ze schreeuwt van afschuw. Lugoski haalt zijn schouders op. Maakt niet uit, zegt hij. Er is geen andere manier en we mogen niet verliezen. Ik heb dit voor jullie gedaan. Maar dat je een 15-jarige jongen executeert. Ja, Lugoski. Ja, Lugoski. Maar waarom was hij uitgekozen? Is dat, Gewoon even, gewoon willekeurig. Gewoon hoppakee. Die stond hem niet aan, weet ik veel. Die viel hem op. Emmanuel Di Giorgi is 15 jaar geworden. Hij zat in de bus met zijn zusje Tatjana. Hun broertje volgde vanuit het huis van hun tante via de televisie wat er gebeurde. Ja, en zijn broertje, die zat thuis in Bremen. Dat was nog een derde, ja. En die keek gewoon, dat was ook gewoon een klein manneke. En die zat gewoon thuis tv te kijken. Dus die heeft dat live gezien dat zijn broer uit die bus gesleurd werd. Half dood op dat moment. En toen is. Toen was er ook geen ambulance. Maar was er aanwezig. Op dat moment niet in Duitsland zelf ook? Dit wordt dan allemaal uitgezonden. Op een zeker moment gaan ze toch zelf die zenderbazen of wat dan ook wel denken van. Goh, in Duitsland in kranten of wat dan ook. Moet er toch ook wel discussie zijn ontstaan. Goh, we hebben nu een executie live laten zien. Ja, tuurlijk. Slepen van een lijk. Ja, was ook. Maar waarom is dat gewoon doorgegaan? Als je de publieke omroep kijkt in Duitsland, gewoon de NOS bij ons, gewoon het 8-uur-journaal, die zeggen op een gegeven moment: we hebben beelden. We hebben er lang over gesproken of we ze gaan laten zien. Maar we hebben toch besloten om ze uit te zenden, om jullie, om het publiek, letterlijke citaat, het ongelofelijke cynisme van de daders te laten zien. Oké. Dat is dan de verantwoording, met een heel ernstig gezicht. Maar het was live op een andere zender al te zien. Ik denk op de commerciële, ja. Oké, ik zet hem. Ik ga weer doorrijden. Dit was Groenbergzee. We hebben het wel gezien in Groenbergzee. Of beter gezegd, we hebben weinig gezien. We rijden weer weg. Over 2 uur zijn we in Nederland. Hoera. Maar die Dugowski is eigenlijk de gevaarlijkste van de twee, toch? Ja, die is het domst, zeg maar. 79 IQ. Dus dat is. Lager dan een dier. Nee, het is niet lager dan een dier, maar het is niet heel snugger. Komt in de buurt van een dier. Ja. Het was eigenlijk een heel naargeestige sleutelclub, zo kun je het wel zeggen. Mm-hmm. Ja, want die Marionne Leuplich, die Dugowski heeft, had nooit een vriendin gehad. Nee. Ze had nooit een vriendin. Dus heeft die Rusner op een gegeven moment tegen die Marion Leuplich gezegd van, goh, je zult, of die een keer met hem even dus wat dingen kon tegen zijn eigen vriendin, had hij dat gezegd. Ja, of hij hem even, toch even zijn vrienden even wilde plezieren. En wat heeft ze gezegd? Ja, heeft ze gedaan. Logisch. Het is het erge is, van als je een dag in de auto zit, ben je geestelijk vooral moe. Maar lichamelijk heb je natuurlijk helemaal niks gedaan. Je hebt alleen maar gezeten als een trucker. Ah, je hebt toch niet zoveel gegeten als een trucker? Ik bedoel, dan had je toch nu al lang tussen de middag een hele schnitzel op. En, Wat ja, waarom eten truckers zoveel? Ja, weet ik ook niet. Ze staan er wel onbekend. Het is natuurlijk ook het enige wat ze hebben. Met van die hompen vlees. Ja. Ik ga ga gewoon even wat muziek draaien als het mag. Even in mijn eigen wereld, even weg van dit. Wat hoort het, denk je? Weet ik niet. Ik ga nu... Doe maar jaren 80. Alles wat jaren 80. Prima. Uit het pistool van Dukowski raakt Emmanuel in zijn linker slaap. Maar de jongen leeft nog. Voor de ogen van zijn 9-jarige zusje wordt hij door gijzelaar Ines Voitelen naar de voorkant van de bus gesleept. Ze stonden er allemaal als bevroren bij, zegt ze later in een interview. Alleen de twee journalisten die in ruil voor de vrijgelaten gijzelaars in de bus zitten, helpen haar. Ze slepen de ernstig gewonde jongen uit de bus. Ze roepen om een dokter of een ambulance, maar die zijn er niet. In de winkel wordt gebeld naar een ziekenhuis. De zwaargewonde Emmanuel Di Giorgi wordt omringd door opdringerige journalisten. Ze maken foto's. Eén journalist vraagt aan een collega of hij het hoofd van de jongen omhoog wil houden. Zo kan hij er een nog duidelijkere foto van maken. Als Emmanuel Di Giorgi eindelijk is opgehaald, belandt zijn ambulance in een file, omdat de politie de snelweg heeft geblokkeerd om verslaggevers en toeschouwers uit de buurt te houden. Om 1:15 overlijdt de jongen. Net als de gijzelnemers in 1988 rijden we naar Oldenzaal. Zij kwamen rond middernacht aan, wij rond 5:00 in de middag. We hebben een afspraak met meneer Van der Gijzen. Omdat hij zijn mails wisselend ondertekent met Jurre, Jurri en Jurjen, hebben we geen idee wat zijn voornaam is. Iets met een J, hoogstwaarschijnlijk. Heel fatsoenlijk uit. Ik ben blij dat ik weer in Nederland ben. Ik was klaar met alle windmolens, zonnepanelen en Wiener Schnitzel. Nou, gewoon met de kaalheid van het landschap. Ja, de enorme leegte, ja. Verschrikkelijk. En de wegwerkzaamheden. En de files. En de files. Ja, nou, gewoon helemaal gaar. Nog 375 meter, 1,5 kilometer, dan zijn we bij hem. Staat hier voor monument. Een soort kromgebogen penis bij het begin van de Oldenzaal. Uitkijken, kind, want wij geven gewoon gas. We zijn bezig met een belangrijke reconstructie. Hoe durf je een wijk in Oldenzaal trouwens Upper West Side te noemen? Dan heb je wel heel veel lef. Als makelaar. Nou. Hallo, Roel Goortse. Mag ik u als eerste een vraag stellen? Ja, is het nou Jurre, Jurri of Jur? Ja, allemaal verschillende namen, hè? Ja, maar ja, ja, de ene roept Jurre, de andere noemt Jurri en de andere noemt Jurjen. Jurjen is mijn doopnaam en Jurri mijn roepnaam. Jurri. Okay. Maar ik reageer overal op, hoor. Ja, maar okay, Jurri is het dus. Goedemiddag, hi. U bent de vrouw van Jurri? Al bijna 55 jaar. 55 jaar, dat is lang. Dat is lang. Ja, kan je wel zeggen, ja. De gijzeling kost die nacht niet alleen aan het leven van de 15-jarige Emmanuel. Een tweede persoon overlijdt indirect aan de gevolgen van de gijzeling. Het is de 31-jarige politieagent Ingo Hagen uit Bremen. Hij is op weg naar Groenberg 7 voor assistentie, maar komt op de snelweg in botsing met een vrachtwagen. Slechts enkele minuten na de moord van Emmanuel verlaat de bus het parkeerterrein van Groenberg 7. Rusner draagt de chauffeur op om richting Nederland te rijden. Er wordt niet meer gestopt voor de grens. De gijzelaars die moeten plassen, moeten dat in een hoekje van de bus doen. Rusner zit op een stoel en staat apathisch voor zich uit. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Dugowski zit naast zijn muze Zielke Bischoff en drinkt met haar uit een fles apfelkorn. Door de talloze biertjes in combinatie met de Vesperax-tabletten voelt hij zichzelf verzekerd. Op Marjan Löplich heeft deze cocktail een tegenovergesteld effect. Ze ligt uitgeteld in het gangpad. Wat was uw functie in die tijd? Ik was regisseur van gemeentepolitie in Oldenzaal. En toen kwam er op een dag een melding? Ja, ik was die dag vanaf 2 uur aan het bureau. Ik had later dienst, zeg maar, tot 11 uur 's avonds. Dus om 11 uur naar huis. En toen was natuurlijk de gijzeling, hè, dat was al bekend. Dat was al aan de gang. Ja. De bus reed enzovoort enzovoort. Dus ik kom thuis, niet hier, maar waar we toen woonden, zeg maar. En toen zei ik tegen mijn vrouw van nou, je moet je niet verbazen als de bus straks ook nog eens richting Osnabrück Oldenzaal komt. Hè? Dat was een voorspelling. Precies. Hè? En om 2 uur of zo ging de telefoon. Of ik naar het bureau wilde komen, want de bus die kwam deze kant op. Nou ja, dus ik heb daar de auto een eind van de bus vandaan geparkeerd. En ik ben zelf achter die bus gaan liggen. En wachten op de dingen die gingen komen. Nou, ja. Er zijn natuurlijk op een gegeven moment de onderhandelingen op gang gekomen. Ja. En uiteindelijk was dan het resultaat dat er eerst kinderen werden vrijgelaten. En dat is er ook gebeurd, zeg maar. En toen kwam tegen 5 uur kwam daar de vluchtauto, een BMW. Was het voor u normaal om 's nachts te opereren? Ja, ze hebben me vaak geroepen 's nachts, ja. Van alles en nog wat. Maar wat me dan fascineert is, waarom stopt zo'n bus bij een bushalte? Dat hoeven ze toch helemaal niet te doen? Het past natuurlijk wel. Ja, het past wel, maar ik vind zo, je houdt je aan geen enkele regel, maar dan ga je wel met een bus stoppen bij een bushalte. Ja, nee, maar dat zijn dingen, daar kom je nooit achter. Dat zijn van die onverklaarbare dingen. Ik heb geen idee. Dus op een gegeven moment is die auto gekomen en om 5:20 volgens mij. Om 5:20 zoiets zijn de mensen vertrokken. Richting Hengelo. En uiteindelijk via Glanenbrug bij Enschede zijn ze de grens weer overgegaan. Wat voor contacten heeft u persoonlijk gehad met? Nou, ik heb natuurlijk geen contact gehad met de gijzelnemer. Gaten gehouden, u lag erachter. Ja, precies, hè, precies. En uiteindelijk heb ik, zeg maar, werden door de, toen de vluchtauto bij de bus gekomen was, moest hij zo opgesteld worden dat de criminelen meteen vanuit de uitgaan vanuit de bus zo in de BMW konden stappen. Ja. En hebben ze gijzelaars hebben ze opgesteld aan de zijkant van de auto. Ja. Hè, als schild, zeg maar. Hè. Nou ja, en toen de mensen in de auto plaats hadden genomen, toen zijn die anderen die opgesteld stonden, die konden vluchten. En die heb ik opgevangen. En waren die eraan toe? Ja, slecht. Die waren, zeker wel heel. Trof u aan. Uiteraard heel emotioneel. En daar ben ik dan mee naar het politiebureau, zoals de afspraak was, naar Enschede gereden. Mm. En daar heb ik onder andere, daar heb ik de mensen gehoord, zeg maar. Ja, wie was er het slechtst aan toe? Herinnert u zich toch specifieke gevallen? Nee. Wat mij wel opviel was dat de mensen zeiden dat ze, zich goed behandeld voelden door de daders. Hè? Ja, dat was wel een heel merkwaardige. Want ze hadden toch iemand doodgeschoten? Nou ja, precies. Precies, hè, dat Italiaans jochie van 15 jaar daar, ja. bij die rastetten, zeg maar. Hè? Dus dat was wel een heel merkwaardige opmerking, vond ik. Maar goed. Stockholm-syndroom. Ja, wie weet, ja. De Nederlandse politie vreest voor een bloedbad bij het douanekantoor op de grens van Nederland met Duitsland. Ze besluiten de bus de grens te laten passeren. 5 kilometer naar de slagbomen, in de buurt van Oldenzaal, stoppen ze bij een bushalte. De daders wijzen de buschauffeur aan als bemiddelaar. De politie vertelt hem dat er een zilverkleurige BMW 735i klaarstaat. Bij het overbrengen van de buit van de bus naar de auto gaat het mis. Als Rusner een plastic tas wil optillen, haalt hij per ongeluk de trekker van zijn pistool over. De kogel doorboort de dij van zijn vriendin, Marion Lüpplig. De buschauffeur wordt in zijn linkerhand geraakt. Dit is uw werkzame leven wat hier naast ons ligt. Achtervolging, koperdief, zie ik. En moord. Oh, wie is dat? Dat is Henk van der Meijden. Maar dan lijk ik daarop, want dit moet ik voorstellen. Dat is getekend door een verdachte tijdens het verhoor. Nee. Ja. Een verkeerde wereld, hè, dat ze u gaat tekenen. Dat een compositietekening was. Oh, hier. Nou ja, moord. Ik heb 15 jaar in het recherche-bijstandsteam Overijssel gewerkt. Ja. Dus gingen we moord- en doodslagzaken onderzoeken. Kijk, dit zijn zo de... Oh ja, dat zijn die foto's. Even kijken. Die foto's opgenomen door die olkebolken. Heel goed van jou om het lampje aan te doen. Kijk, en dat is teamwork. Dan geef ik dan ook een pluim. Er is altijd een vrouw achter het succes van... Jaar, als je 55 jaar samen bent, dan krijg je dat. Wat zien was dit? Zo. Dat staat als de koprol. Bankovervallers met 2 gijzelaars terug naar de BRD. Wie van de 2 vond u nou het gevaarlijkst als we hier nou naar die foto kijken? Ik denk dat die klassificatie van gevaarlijk voor allebei geldt. Ja. Ja. Hoe kijkt u naar het ingrijpen van de Duitse politie? Nou ja, heeft natuurlijk iedereen verbaasd dat een gijzeling zo lang heeft kunnen duren. En het was natuurlijk helemaal van de gekken dat men in Duitsland toeliet dat de verslaggeving, zeg maar, op die manier een gezicht kon krijgen. He, dat ze, zeg maar, vragen aan die ene crimineel van om het pistool, zeg maar, op het gezicht van... waar heb je het dan over? Dat overschrijdt alle grenzen van fatsoen. Heb je het er later op bureau nog wel eens over gehad? Waar waren die Duitsers mee bezig? Uiteraard, natuurlijk wordt er over gesproken, zeker toch? Zei je dan? Ja, nou ja, wat we nu ook zeggen, we nu ook concluderen. Is te zat om over te praten, dat kan niet. Dat is onbestaanbaar. Nou ja, goed, dit was wat we ongeveer wilden weten. Dank u wel. U heeft ons fantastisch geholpen. Dit was een van de betere interviews. Dat is echt zo. Ja, dat is zelfs met de artiest die zegt van... ik heb nog nooit zo goed publiek gehad. Ja, dat denk ik ook. U denkt weer hetzelfde, begrijp ik. Ja, echt heel fijn. Zeg het, artiesten. U was een geweldig publiek. Nou, zo slijmerig ben ik niet. We hebben in 4 dagen tijd meerdere mensen gesproken. Ja. Duitsers zijn vaak zo... Ik weet niet of die ervaring heeft, maar zo langdradig. Kijk, kent u dat? Die politiemensen uit Duitsland, het is werkelijk... Ik heb veel onderzoeken gedaan met de Duitse collega's. Met de Duitse collega's. Het gaat maar door. Het gaat maar door, hè. De daders willen niet vertrekken zonder gijzelaars. Dukowski kiest ervoor om zijn muze Silke Bischoff mee te nemen. Haar beste vriendin, Ines Voitle, stelt zich vrijwillig beschikbaar. Ze wilde haar vriendin niet alleen laten. Rusner kruipt achter het stuur. Op de passagiersstoel zit Marion Lüpplig. Haar gewonde been is met een riem verbonden. Op de achterbank zit Dukowski tussen Silke Bischoff en Ines Voitle in. Het is even na 8:30 in de ochtend als de BMW terug naar Duitsland rijdt. Dit is de gijzeling van Gladbeck. Het verhaal van een Duitse bankgijzeling door mij, Marcel van Roosmalen en Roel Grootsen. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In aflevering 5 van de gijzeling van Gladbeck. Wat doen we dit? Hij reed achteruit tegen een busje aan. Precies bij de plek

Lauryn Hill hoorde je met Do Up That Thing. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En dan sluiten we af met een andere alledaagse vraag. En die vraag is: wat gebeurt er eigenlijk met de inhoud van een geruimd graf? Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hoi alledaagse vragen, Joost hier. Ik heb een vraag. Ongeveer 20 jaar geleden, toen is mijn lieve omaatje overleden. Ze is toen begraven en nu hoor ik dat na 20 jaar dit graf geruimd moet worden. En dan vraag ik me dus af, wat gebeurt er eigenlijk mee? Alledaagse vragen. NPO Luister. Joost, dankjewel voor je vraag. Vandaag zijn Merel en Aaron er niet, zoals je misschien wel hoort. Maar niet getreurd. Ik, Lisa Hoekstra, werk normaal gesproken achter de schermen als redacteur aan deze podcast, maar zit hier nu om jouw vraag te beantwoorden. En dat doe ik niet alleen. Ik ben hier met Luc Sarneel, radio-dj bij 3FM. Hallo. Luc, wil jij begraven worden of gecremeerd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Daar heb ik wel vaker over nagedacht. En de laatste keer dat ik daarover nadacht, was het weer gecremeerd. Maar het wisselt bij mij een beetje. Als er maar, dat vond ik vooral als een mooi argument voor, om begraven te worden, dat er een plek is waar mijn nabestaanden heen kunnen gaan om te rouwen en misschien zelfs met me te praten. Maar dat kan je in principe ook creëren, zo'n plekje, als je gecremeerd wordt. Ja. Nou, ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Ik weet het zelf ook nog niet zo goed. Zometeen kom ik ook nog even terug op de regels rondom het uitstrooien van as. Mocht je daar nou van zijn, hè, cremeren, dat kan ook nog. Maar voor een antwoord op de vraag van Joost nam ik contact op met Laura van Ede. Zij is teammanager van Dela, Den en Rust. En dat is een crematorium, begraafplaats en natuurbegraafplaats in Beeldhoven. En zij weet alles over het ruimen van graven. Dus Laura, wat gebeurt er met de inhoud als een graf eenmaal wordt geruimd? De nabestaanden kunnen kiezen als ze de grafrechten niet verlengen om een graf te laten ruimen. En dan is inderdaad dat wij een ruiming gaan laten plaatsvinden. Mensen kunnen ervoor kiezen om de knekels, de resten, te laten cremeren. Dus dan wordt er opgegraven en dan gaat er een crematie plaatsvinden. En de andere mogelijkheid is dat het herbegraven wordt of bij ons op de begraafplaats op een andere plek, of eventueel op een andere begraafplaats elders in Nederland. Je kan de resten dus cremeren of laten herbegraven. Maar er is ook nog een derde optie. Als je als nabestaande nog een plekje in het graf erbij wil, terwijl het graf eigenlijk al vol zit, kan je er dus voor kiezen om knekels dieper te laten begraven, zodat er bovenop weer een plekje vrij is. Wat mooi, dus je kan altijd wel eigenlijk bij je familie begraven worden, ook al denk je in eerste instantie het graf is vol, tussen aanhalingstekens, dan bouwen ze er gewoon een kelder in en dan gaat iedereen een verdieping omlaag. Maar ik ben wel benieuwd wat ze dan allemaal nog tegenkomen. Stel je voor dat je graf geruimd wordt, want er blijft toch altijd wel iets over. Ja, zeker. En dat heb ik ook even aan Laura gevraagd. En zij vertelde mij hoe dat gaat, dat opgraven natuurlijk. En dus ook wat je nog tegenkomt in het graf. In principe wordt de eerste 70 centimeter van het graf, de aarde, wordt er uitgehaald met een graafmachine. Daarna gaan zij handmatig te werk. Dan gaan ze op zoek naar de knekels, naar de resten wat er nog in het graf ligt. En alles wat ze tegenkomen leggen zij dan op de rand van het graf. En dat zijn uiteraard zijn dat botten. Maar dat kan eventueel ook nog iets van kleding zijn wat er is. Of een prothese die overledene had, een knieprothese of een heupprothese. Ja, dat vergaat niet. Dus dat kunnen ze allemaal tegenkomen. Dat wordt dan allemaal bij elkaar verzameld op de rand van het graf. En dat gaat daarna in een jutezak die dichtgebonden wordt. En dan wordt het elders op de begraafplaats in een verzamelgraf geplaatst. Oké. Okay. Oh. Maar en dat komt dus wel eens voor. Een heupprothese, knie, ja, een knieprothese. Dat vergaat natuurlijk niet. Nee, dat vergaat niet. En dat wordt dan vervolgens opgegraven, apart gelegd. Zo, en dan? Is het dan, wordt het dan weer naar de winkel gebracht? Wordt het naar de fabrikant gebracht? Nee, je zou zeggen, misschien kan het hergebruikt worden. Ja, milieuvriendelijk. Ja, maar dat kan niet. Oh. Want alles wat in het graf wordt gevonden, hoort echt bij die persoon. Dus ze zeggen echt, alles wat we hier vinden, hoort bij deze persoon. Oh. En gaat dus mee naar het verzamelgraf. En dat kan dus een prothese zijn, maar ook sieraden wat iemand nog om had. Of een lijstje wat jij als misschien familielid in de kist hebt gelegd. Oh. Dat hoort allemaal bij die persoon en dat gaat allemaal in de jutezak. Alledaagse vragen. We kregen ook nog een vraag binnen van Barbara over het uitstrooien van as en waarom dit niet overal toegestaan is. Dat heb ik ook even aan Laura gevraagd. En zij vertelde mij dat je in principe overal as mag uitstrooien, zolang je maar toestemming hebt van de eigenaar van de grond. Er zijn ook nog bijzondere plekken waar mensen worden uitgestrooid? Dat je denkt, huh? Absoluut. Bijvoorbeeld op zee. Dat wordt ook eigenlijk steeds populairder. Steeds vaker gebeurt het dat het meegaat op zee. Wij hebben een partij die voor ons de zeeverstrooiingen doen. Maar die doen ook verstrooiingen per vliegtuig. Dan wordt het meegegeven aan de piloot, aan de vliegenier. En dan wordt er boven Nederland wordt er ook verstrooid. En dan moet er wederom toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de grond waar boven er verstrooid wordt. Uit het vliegtuig? Ja, uit het vliegtuig. Maar ik heb wel even gevraagd, het is natuurlijk wel boven een rustig gebied. Ja, niet dus boven een winkelcentrum, boven shoppingmall, Zoetermeer. Dat je daar, je de PC Hoofdstraat mag niet. Dat zou ik wel heel grappig vinden. Dus, Joost, vandaag zochten we voor je uit wat er gebeurt met de inhoud van een geruimd graf. En de nabestaanden krijgen drie opties. Ze kunnen als eerste kiezen om de resten te laten herbegraven. Of bijvoorbeeld om het dieper te laten begraven, zodat er een plekje vrijkomt voor iemand anders in het graf. Maar ook kan er worden gekozen om de knekels te laten cremeren. En dan mag het as van een overleden persoon in principe overal uitgestrooid worden, zolang je maar toestemming hebt van de eigenaar van de grond waar je dat wil uitstrooien. Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta, @alledaagsevragen. Of je kan ons mailen op alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken wij het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley was dat met Surrender. En daarmee is het ook tijd voor mij om me over te gaan geven aan het einde van de nacht. Niet getreurd, Merel Wielaert is zojuist de studio binnengewandeld om het stokje van me over te nemen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Waar ga jij het over hebben in vroeg? Ja, wij gaan het hebben over het seksleven van van het dierenrijk. Meerdere dieren dus. Nog een dier in specifieke waar je heel erg nieuwsgierig naar bent? Nou, over de dolfijn ga je denk ik leuke dingen leren. Over de gier ga je leuke dingen leren. En natuurlijk ga je dat niet van mij leren, maar van stadsecoloog Roy Veldhuizen. Nog nooit eerder nagedacht over het seksleven van de gier, maar ik ga onderweg naar huis, ga ik er naar luisteren. Precies, ik ben daar hoop heel ik benieuwd. Al op. Dat straks allemaal na het NOS-journaal van 5:00. Voor mij is het nu een hele fijne ochtend en tot morgen. NPO Radio 1. 5:00.